ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องโพธิปักขียธรรม37ตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2536เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่16ณพุทธสถานศรีสาโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้เริ่มต้นเพียงแค่ว่าสติแล้วก็กำลังอธิบายสติแล้วก็ขยายความออกไปไกลเลยว่าสตินี่เป็นจักแล้วก็ขยายคำว่าจักนี่มันคือกลไกมันคือสิ่งที่มันเป็นบทบาทบทบาทที่สำคัญในคนหนึ่งคนในสังคมทั้งสังคมแล้วก็เป็นตัวจักรกลของโลกเลยเป็นจักรคนเนี่ยเป็นตัวเฟืองเป็นตัวกลไกเป็นตัวเครื่องทำให้เกิดกลไกของสังคมซึ่งมันก็จะต้องหมุนอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นอริยะระดับไหนหรือว่าเป็นปุถุชนเป็นคนโง่คนทำลายอะไรยังไงก็แล้วแต่เป็นความสำคัญอย่างนั้นอาตมาขยายไปจนเพื่ออธิบายเนื้อหาเจาะลึกลงไปถึงความเป็นบทบาทเป็นคนหรือว่าเป็นสังคมจนกระทั่งมีตำแหน่งหน้าที่มีเนื้อหารายละเอียดอะไรๆเจาะไปไกลตอนแรกอาตมาพยายามที่จะบอกให้เห็นได้แค่ว่าสติปุถุชนแล้วก็สติกัลยาณชนแล้วก็สติของอริยะซึ่งยังไม่ได้เน้นคำว่าอริยะเข้าไปเท่าไหร่นะตอนนี้กำลังอธิบายขยายความให้เห็นถึงกลไกหรือว่าเป็นจักรสติคือจักรแก้วนะสติคือจักรแก้วธรรมวิจัยคือช้างแก้วธรรมวิจัยคือช้างแก้ววิริยะคือม้าแก้วปิติเหมือนแก้วมณีปัสสัทธิก็เหมือนนางแก้วสมาธิก็เหมือนคหบดีแก้วอุเบกขาก็เหมือนปรินายกแก้วอย่างนี้นะอันที่เหมือนจักรแก้วนี่เป็นตัวจักรอะไรอะไรก็ต้องเป็นจักรกลในภาวะที่กำลังดำเนินไปหรือเกิดอยู่เนี่ยจะต้องเป็นจักรคำว่าจักรคำนี้จึงไม่ได้หมายความตื้นๆจะต้องเข้าใจความหมายถึงความมีองค์ประกอบแล้วมันก็มีการดำเนินบทบาทดำเนินการเกิดการเป็นไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการปฏิสัมพันธ์ปฏิสังเคราะห์กันอยู่อย่างแท้จริงตัวจักรนี่เป็นตัวทั้งหมดเสร็จแล้วนอกนั้นมันก็เป็นตัวที่จะซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาธรรมวิจัยเหมือนช้างแก้วเป็นกำลังสำคัญวิริยะเหมือนม้าแก้วก็เป็นกำลังสำคัญเพราะฉะนั้น3ตัวแรกนี้สติธรรมวิจัยวิริยะเนี่ยจะต้องประกอบกันไปทั้งหมดปฏิสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวแกนเป็นตัวหลักของกลไกของจักรเป็นเครื่องจักรแท้ๆของทุกอย่างถ้าเข้าใจรูปธรรมก็จะต้องเข้าใจตัวสำคัญที่สุดของกลไกอันนี้ถ้าไม่มี3อันนี้ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรพัฒนาหรือเสื่อมก็ตามถ้าว่ากันจริงๆแล้วแม้แต่เสื่อมก็ตามวิจัยเร็วมันก็พาเร็วทุกวันนี้ก็ใช้การวิจัยวิจัยอะไรๆออกไปแล้วก็นึกว่ามันถูกต้องนึกว่ามันดีแล้วก็เอามาประกอบเข้ามันก็เกิดอะไรๆตามมาในคนหนึ่งคน ในสังคมกลุ่มสังคมเล็กจนกระทั่งถึงสังคมใหญ่จนกระทั่งถึงสังคมของมนุษยชาติทั้งโลกขยายรูปออกไปอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็มีกำลังวิจัยนี่แหละเป็นตัวประกอบชัดเจนจะมีกำลังให้เกิดดันขึ้นไปอีกก็คือกำลังของวิริยะเป็นแรงทีเดียวแรงหนุนแรงอุตสาหะแรงวิริยะแรงภาคเพียรแรงกำลังจริงๆเลยที่จะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตามในอะไรก็ตามมันก็มีทั้งนั้นองค์สามของธรรมะแต่ละสูตรแต่ละทฤษฎีแต่ละหลักอะไรพวกนี้ต้นๆ นี่สำคัญมากองค์สามของโพชฌงค์ในเจ็ดองค์สามของสังโยชน์สิบนะซึ่งมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเสวัตปรามาสอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นองค์สามที่เป็นตัวจักรรวมกันแล้วเป็นตัวปฏิสัมพันธ์ปฏิสังเคราะห์อยู่อย่างตัวจักรที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาพ้นสังโยชน์3นั้นจึงจะไปพ้นสังโยชน์อื่นๆถ้าสังโยชน์3นั้นทำไม่เป็นทำให้เกิดผลเกิดการพ้นสังโยชน์3นั้นไม่เป็นจะไปพ้นปฏิฆะจะไปพ้นกามราคะสังโยชน์พ้นปฏิฆะสังโยชน์ซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อที่4ที่5ไปไม่ได้ก็ไม่ได้และยิ่งจะเป็นลึกซึ้งเจาะลึกเข้าไปเป็นรูปราคะสังโยชน์อรูปราคะสังโยชน์มานะสังโยชน์อุทธัจจสังโยชน์จนสุดท้ายอวิชชาสังโยชน์ยิ่งไม่มีทางที่จะลึกซึ้งล่วงล้ำเข้าไปถึงสารัตถะสิ่งเหล่านั้นได้นะแม้แต่บุญกิริยาวัตถุ3นะในกิริยาบุญกิริยาวัตถุสิบก็เป็นตัวหลักสำคัญศีลทานนามัยศีลละมัยภาวนามัยก็เป็นตัวหลักที่จะต้องมีทานมีศีลมีภาวนาทำให้เกิดผลภาวนาทำให้เกิดผลจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันฟั่นเฟือมาภาวนาแปลว่ามานั่งท่องบทเฉยถึงภาวนาแปลว่าการทำให้เกิดผลให้เกิดผลอะไรให้เกิดผลทานให้เกิดผลศีลถ้าเราไม่เข้าใจว่าทานคืออะไรไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรจะทำให้เกิดเป็นสภาพศีลจนกระทั่งศีลที่มันสูงขึ้นหรือเจริญขึ้นมันมีมรรคมีผลขึ้นเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลแล้วมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นอธิศีลขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นอเสขศีลถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วจะเกิดสภาวะอย่างไรทำอย่างไรมันก็ไม่มีท่าแล้วทานอย่างไรให้อย่างไรทุกวันนี้การทานเนี่ยนะเป็นวิธีการอย่างนึงเป็นกลไกอย่างนึงของคนขี้โกงทานเนี่ยเป็นรูปแบบวิธีอย่างนึงของคนขี้โกงของคนฉลาดแล้วก็ได้ประโยชน์จากการทานนี้ซึ่งความจริงและเป็นความจริงทานนี่เป็นสิ่งที่จะต้องถึงที่สุดแห่งที่สุดคนเราต้องทานและก็ทานเท่านั้นแหละที่จริงเนี่ยไม่มีอื่นหรอกหรือแม้แต่ในมรรคองค์8นี่นะถ้าเราไม่เข้าใจองค์ธรรม3สัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมมหาจตารีสกสูตรท่านสอนไว้ยืนยันไว้ชัดองค์สามอันนี้เป็นตัวจักรมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็มีสมาวายามะสมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมคือเป็นองค์ประกอบที่ช่วยปฏิสังเคราะห์ช่วยปฏิสัมพันธ์อยู่ช่วยทำงานบทบาทสำคัญอยู่ทีเดียวเรารู้เข้าใจเห็นอย่างพ้นวิจิกิจฉายิ่งดีว่าอะไรคืออะไรตัวเป้าหมายตัวการใหญ่วิธีการจะกระทำอย่างไรอะไรอย่างไรแล้วก็ลงมือโดยมีสติมีการระลึกรู้ รู้ให้พร้อมรู้นอกรู้ในรู้องค์ประชุมรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมที่ซึ่งมีนัยยะละเอียดลงไปอีกเป็นสติปัฏฐาน4รู้องค์ประชุมรู้องค์ประกอบเท่าที่เราจะสามารถมันประกอบหยาบได้แค่ไหนกว้างได้แค่ไหนหรือว่าลึกได้แค่ไหนก็เท่าที่เรามีภูมิเท่าเดียวมีปัญญาแล้วก็รู้ไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณถึงเวทนาถึงความรู้สึกของวิญญาณนะรู้กายแล้วก็รู้ความรู้สึกของวิญญาณจนกระทั่งในญาณละเอียดจนกระทั่งรู้รอบไปถึงจิตทั้งจิตและในญาณเป้าหมายของจิตเป็นอย่างไรนี่เป็นต้นเดี๋ยวก็จะได้ขยายกันไปละกายญาณเวทนาจิตธรรมและมันมีหลักของธรรมะอย่างไรเราถึงจะกระทำให้มันเจริญหรือว่าหลุดพ้นได้เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องจับสภาพมันถูกมีสติรู้ระลึกรู้แล้วก็พยายามพยายามก็เหมือนวิริยะต้องมีแรงแรงหนุนแรงดันมีกำลังช้างกำลังม้าประกอบเหมือนนั้นจริงแต่อาตมาย้ำพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยนานๆเข้าเป็นคนแก่วัดเสร็จแล้วก็เฉื่อยติดแป้นเหมือนกับเราไม่ได้เจริญอะไรหรือว่าเราเองเราก็สบายดีบ้างเราเองก็ติดอยู่เงี้ยเหมือนอยู่ในสวนไปชมสวนได้สวนน้อยก็นั่นก็ติดสวนอยู่แค่นั้นน่ะทั้งๆที่มันมีดีมียิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นซึ่งก็ยากขึ้นต้องอุตสาหะขึ้นต้องละเอียดละออขึ้นต้องภาคเพียรแยบคายขึ้นแต่ก็ไม่เข็นตัวเองไม่ทำความลำบากเพิ่มเติมขึ้นทำความลำบากนั้นไม่ได้หมายความว่าทรมานตนแต่เราจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากที่จะต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรมีบทประพฤติปฏิบัติที่สำคัญลึกซึ้งขึ้นตามไปในสังกัปปะเป็นตัวที่เราจะใช้มรรคองค์8นี่นอกจากมีองค์3นี่แล้วจะต้องเป็นตัวปฏิบัติเข้าไปในสังกัปปะซ่อนลงไปเนี่ยสังกัปปะมีมิจฉา3หรือว่าจะทำให้เกิดเป็นสัมมา3ถ้าเราเข้าใจแล้วนะไปหาปรมัตถ์แล้วสังกัปปะก็คือจิตหมายถึงมโนหมายถึงจิตหมายถึงตัวหลักของจิตสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะซึ่งเป็นฐานปฏิบัติ4ฐานเนี่ยในมรรคเนี่ยสังกัปปะเป็นฐานปรมัตถ์ถ้าเราเข้าใจว่ามิจฉา3หรือสัมมา3ของมิจฉา3ของสังกัปปะที่เราจะต้องพ้นมิจฉา3เป็นสัมมาให้ได้มิกามวิตกเป็นมิจฉาสังกัปปะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็เป็นกลุ่ม3เป็นองค์3ที่สำคัญมากเนี่ยเป็นกลุ่ม3แล้วเป็นองค์3ที่สำคัญมากจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปมองที่สังโยชน์สังโยชน์10เนี่ยนะกลไกสำคัญหลักก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสถ้าผู้ใดเข้าใจตัวนี้แล้วแล้วก็ทำเป็นแล้วเราจะปฏิบัติทำปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติเพื่อที่จะลดกามวิตกลดพยาบาทวิตกและก็ลดวิหิงสาวิตกกามวิตกก็คือกามราคะสังโยชน์พยาบาทวิตกก็คือปฏิฆะสังโยชน์วิหิงสาวิตกก็คืออีกสังโยชน์5ทั้งหมดที่เป็นสังโยชน์สูงนั่นเองจบอยู่ที่สังกัปปะบริบูรณ์อยู่ที่สังกัปปะพ้นสังโยชน์ก็อยู่ที่นั่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจในยะหยาบกลางละเอียดพวกนี้อย่างดีสูตรไหนสูตรไหนในธรรมะทั้งหลายแหล่เนี่ยซ้อนซับซ้อนกันมันจะมีสภาพซับซ้อนเป็นปฏิสัมพันธ์แล้วก็ปฏิสังเคราะห์กันอยู่อย่างนี้ทั้งหมดเข้าใจนอกเข้าใจในเข้าใจรูปเข้าใจนามเข้าใจหยาบเข้าใจละเอียดหรือแม้แต่ในความหยาบที่เป็นระบบกว้างอาตมาหยิบทั้งกว้างทั้งหยาบแล้วก็หยิบทั้งละเอียดหยิบทั้งลึกอะไรพวกนี้เข้ามาขยายกันมีความสัมพันธ์ซับซ้อนจะเรียกคำว่าปฏิสัมพันธ์นี่ก็ตามซ้อนซับซ้อนกันมากมายแล้วมันก็จะทำงานร่วมกัน ขัดเกลากันหรือว่าเสริมหนุนสร้างสรรค์กันเป็นปฏิสังเคราะห์อยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรให้อะไรเกิดเราต้องการอะไรให้อะไรดับหรือให้อะไรลดละจางคลายเป็นปฏิสังเคราะห์เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องทำให้มันถูกสภาพของมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์อะไรออกมาก็จะต้องสังเคราะห์อะไรออกมาก็จะต้องรู้อะไรต่ออะไรเข้าไปแล้วมันจะทำปฏิกิริยากันยังไงจะสังเคราะห์กันยังไงว่าอันนี้ให้มันสลายอันนี้ให้มันเกิดเป็นสภาพนี้อะไรขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมและก็จะทิ้งวัตถุธรรมไม่ได้ศาสนาพุทธมันก็จะกลายเป็นแบบฤาษีเข้าใจผิดไปเห็นเป็นสำคัญที่ใจแล้วก็ทิ้งวัตถุทิ้งสภาพหยาบสภาพพฤติกรรมนอกอะไรก็มุ่งเข้าหาแต่ใจกลายเป็นฤาษีไปสุดตรงไปจนกระทั่งไกลเสร็จแล้วไม่มีอะไรให้มนุษย์อยู่กลายเป็นเสียสละหนีเอาตัวรอดเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงแม้จิตตัวเองก็ไม่เข้าใจอย่างดีเพราะว่าจิตนี่เป็นอนุสัยจิตเป็นตัวนอนเนื่องจิตเป็นตัวที่พักหลบอนุสัยนี่เป็นตัวนอนเนื่องหรือตัวพักหลบเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วเราก็จะกลบมันหรือว่าทำให้มันนอนทำให้มันนิ่งทำให้มันนอนเนื่องทำให้มันตกผึกด้วยวิธีการของเราเองน่ะวิธีการของฤาษีนั่งสะกดจิตเนี่ยสะกดให้มันจนกระทั่งเป็นอนุสัยแล้วมันก็ไม่รู้จิตมันไม่รู้ง่ายอยู่แล้วด้วยก็เลยไปสะกดจิตตัวเองให้ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งนอนเนื่องยิ่งเป็นอนุสัยกิเลสไม่ขึ้นรับวิถีไม่เป็นจิตรับวิถีเป็นติดอยู่ในภพอยู่ในภวังค์อยู่ในก้นบึ้งของจิตด้วยเป็นอนุสัยด้วยนี่วิธีของฤาษีเขาทำซึ่งทำมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเป็นวิธีที่เขากระทำแล้วเขาก็เข้าใจว่าแน่นี่สงบยิ่งไม่รู้จักจิตแล้วก็ยิ่งไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้จิตกับกิเลสเนี่ยมันแตกกันมันแยกกันแล้วก็ฆ่ากิเลสจนกิเลสหมดเหลือแต่จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ก็จึงไม่รู้จักจิตกลายเป็นอัตภาพกลายเป็นอะไรไปเดาเอาพระพุทธเจ้าท่านค้นพบพิสูจน์สิ่งที่ไม่ใช่จิตจนกระทั่งวิจัยจนจิตสะอาดจนกระทั่งมันหมดสิ่งที่จะก็เกี่ยวกับจิตจึงรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนจิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นอัตตาเป็นอัตนิยาอะไรจึงได้สลายอะไรได้หมดแม้แต่รูปนามแม้แต่กายแม้แต่จิตไม่เหลือเป็นปรินิพพานเป็นความไม่เกิดอย่างจริงจังเป็นความดับสนิทซึ่งหลายศาสนาหลายลัทธิเขาต้องการปรินิพพานเหมือนกันแต่เมื่อไม่ศึกษาสิ่งที่จริงนี้จนสมบูรณ์ได้ความจริงที่สมบูรณ์จึงศึกษากันไม่รอดแล้วก็ไปหลงเป็นประเด็นที่มันไม่สมบูรณ์อย่างที่อาตมาวิเคราะห์วิจัยฟังคร่าวๆนะเนี่ยอาตมาบอกตัวลึกไว้ก่อนนะแล้วทีนี้เรากลับมาสู่ตัวต่อที่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ได้อธิบายเอาไว้วิเคราะห์วิจัยให้เห็นสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ประกอบกันด้วยคนนี่แหละที่มีจิตวิญญาณนี่แหละถ้าเมื่อจิตวิญญาณเข้าใจไม่ถูกแล้วก็ไปหลงผิดไปเป็นผู้สร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์อย่างเอาเปรียบเอารัดโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวกันนะยิ่งใหญ่อย่างไรอยู่ในโลกนี้จะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นนายกจะเป็นยิ่งเป็นใหญ่อะไรอยู่ในสังคมโลกนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นการเสียสละที่ไม่จริงนะคนเรารู้นะโดยสามัญสำนึกโดยความรู้ธรรมดาสามัญรู้ว่าเราเองควรจะเป็นคนดีเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐอย่างไรนะเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้เป็นคนที่ได้ลงมือลงแรงโดยสามัญนะโดยสามัญสำนึกในรู้ได้ทำจริงๆได้ ด้วยมือเราเลยจริงๆเลยนะทำกับมือทำกับความรู้อย่างมากเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ก่อเราเป็นผู้ทำได้มากเท่าไรแล้วก็ได้ให้แก่คนไปให้นี่ก็คือเสียสละให้ก็คือให้ที่อาตมาจับประเด็นตรงนี้นะมาพูดกันย้ำมากมายแล้วเพื่อให้เราได้เห็นลึกได้เห็นชัดขึ้นไปว่าให้นี่มันไม่ใช่แลกมานะให้มันคือให้อาตมาอธิบายลึกไปจนกระทั่งว่าให้แม้แต่ใจเรานี้ไม่ต้องการอะไรตอบแทนแม้แต่ไม่ต้องการลาภที่จะวนเวียนมาตอบแทนไม่ต้องการยศชั้นสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่อะไรไม่ต้องการทั้งนั้นน่ะแม้ที่สุดสรรเสริญหรือเป็นสุขก็ไม่ต้องไปอยากได้เพราะเราได้ให้อันนี้ไปแล้วเราต้องการอะไรจากอันนี้ทดแทนให้ไปเนี่ยโอ้มีสุขจริงเลยที่เราได้ให้ก็ไม่ต้องถึงขนาดอย่างนั้นไม่มีอาการจิตที่จะมีอาการอย่างนั้นจนที่สุดเป็นที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นแต่เพียงรู้ด้วยปัญญาว่าได้ให้นี่ถูกแล้วการได้ให้นี่ถูกแล้วดีที่สุดแล้วในมนุษย์พระอาตมาเคยสรุปให้ฟังว่าปฏิบัติธรรมความเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรบารมีสิบทัศน์ปฏิบัติทั้งหมดเพื่อทานตัวเดียวทานบารมีตัวเดียวศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเป็นตัวปฏิบัติหลักเนี่ยไม่จะลึกเข้าไปอีกเป็นวิริยะสัจจะขันติอธิษฐานบารมีก็ซ้อนลึกอีก4บารมีเนี่ยซ้อนลึกเพื่อที่จะให้เกิดศีลเกิดเนกขัมมะเกิดปัญญาเพื่อจะทานได้บริสุทธิ์ที่สุดจนสุดท้ายฐานของผู้ที่ปฏิบัติสูงสุดได้อยู่ในตัวเองก็มีเมตตากับเวขาบารมีเท่านั้นซึ่งเป็นบารมีสิบทัศน์มีเมตตาก็คือช่วยผู้อื่นสงสารผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นส่วนตัวเราเองนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นฐานอาศัยอุเบกขาก็ไม่ใช่เฉยเด๋ออุเบกขาก็คือกลางๆอุเบกขาก็คือว่างๆวางๆแต่ไม่ใช่วางอย่างคนโง่วางโดยจิตใจนี่มีปฏิกิริยามีบทบาทมีแรงงานมีความสามารถกลไกที่เก่งเยี่ยมอุเบกขาเนี่ยทำงานอยู่ทุกอย่างแต่ตัวเองใจเป็นกลางใจวางวางว่างๆไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราเลยนี่เรียกว่าอุเบกขาทำอยู่อย่างเหมือนกับหุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์ใหญ่หุ่นยนต์วิเศษนั่นเรียกอุเบกขาแต่เป็นหุ่นยนต์ที่เก่งมากยักษ์เป็นหุ่นยนต์ใหญ่หุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์วิเศษทำอะไรได้สารพัดเนรมิตอะไรได้ทั้งนั้นเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่ใจนั้นเสียสละบริสุทธิ์ที่สุดเหมือนหุ่นยนต์ไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเลยแต่ทำด้วยธาตุรู้ของหุ่นยนต์ที่มีปัญญาญาณสูงสุดสั่งการตัวเองจะทำอะไรก็เข้าใจฉลาดเฉลียวที่จะสร้างสรรค์เพื่อมนุษยชาติมีความรู้ทางสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ทุกศาสตร์แม้กระทั่งเสือศาสตร์จริงๆเสือศาสตร์นี่แม้กระทั่งว่าจะเก็บยังไงจะทำยังไงหรือจะพับเก็บยังไงนี่ต้องรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพับศาสตร์เป็นกันหรือเปล่าพับเสือศาสตร์เป็นหรือเปล่าพับไปไปสอนกันพวกเราเนี่ยแม้ไปโก้สอนวิธีพับเสือศาสตร์นี่เขาปูแล้วจะพับยังไงนะมันถึงจะเป็นการเก็บที่ดีไม่เปื่อนไม่อะไรเป็นผู้รู้จริงๆรู้แล้วเราก็เอาความรู้นั่นแหละมาเป็นการงานมาทำการงานทำการงานสร้างสรรค์แล้วก็ทานให้เพื่อผู้อื่นหมดตัวเองไม่ต้องนึกถึงตัวเองก็ได้ในระบบของมนุษย์นี่มันมีกตัญญูกตเวทีมันมีจิตวิญญาณมันมีเมตตามันมีการเกื้อกูลเข้าระบบหมดแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้กินไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่อยู่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจ็บป่วยจะไม่มีใครรักษาจริงๆนะพิสูจน์ได้เลยไม่ต้องเอายิ่งใหญ่ถึงพระพุทธเจ้าแค่อาตมาเนี่ยเจ็บป่วยลงเดี๋ยวนี้นี่จะมีใครรักษาไหมเนี่ยนะไม่มีใครรักษาก็ไม่เป็นไรปล่อยเราก็ตายไปเองไม่มีใครรักษาเราก็ควรตายเพราะว่าเรานี่มันไม่มีใครอยากรักษาแล้วก็มันเป็นไรก็เจ็บป่วยยังไงชักดิ้นชักกรลงตัวนี้ก็ไม่มีใครช่วยอะไรเลยเดี๋ยวก็ตายตายก็จบแต่ถ้าเขาเห็นว่าเราจะพึงให้ตายในไ อย่าเพิ่งให้ตายเนี่ยโอ้โหเครื่องยนต์เครื่องนี้ดีนะต้องซ่อมเอาไว้นะไม่ซ่อมไว้เราไม่ได้เราต้องเอาไปใช้งานเขาจะซ่อมไว้เองจริงๆเขาจะซ่อมไว้เองกลัวจะไม่ได้ตายง่ายๆสิกลัวจะไม่ได้ตายง่ายจริงๆนะอาตมามั่นใจในสัจจะพวกนี้ขอให้เราดีจริงเถอะไม่มีใครอยากทิ้งเราหรอกแต่ทำไมคนอื่นเขาโดดเดี่ยวเราคนอื่นเขาโดดเดี่ยวเราโดดเดี่ยวเราไงคนอื่นนี่เขาปล่อยเราเขาโดดเดี่ยวเราเขาไม่เอาเราทำไมคนอื่นเขาโดดเดี่ยวเราเราเลยกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวก็เพราะเราโง่เพราะเราไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์เพราะเราไม่มีความเสียสละเพราะเราเห็นแต่แก่ตัวเพราะเราเอาแต่ใจตัวเพราะเรามีแต่ตัวโกรธมีแต่ตัวเบียดเบียนมีแต่ตัวทำร้ายผู้อื่นไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณค่ากับผู้อื่นไม่มีแม้แค่น้ำใจใครก็จะเอาเราเขาก็ปล่อยเขาก็โดดเดี่ยวคุณคนเราเก่งนะคนเราเก่งนะกรรมวิธีที่จะโดดเดี่ยวกันเนี่ยอาตมาพูดว่าเก่งนี่อาตมาไม่ได้ยกย่องหรอกนะที่กำลังพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมากำลังยกย่องคนที่โดดเดี่ยวใครๆเขาเก่งเนี่ยมันใช่คนนั้นน่ะเลวนะโดดเดี่ยวคนเก่งได้เท่าไหร่ยิ่งเลวมากเท่านั้นมันต้องทำความสัมพันธ์พยายามสัมพันธ์พยายามประนีประนอมพยายามรวมกันคนเป็นสัตว์โขลงไม่ใช่สัตว์โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นศาสนาที่พาให้สอนให้เป็นคนโดดเดี่ยวอยู่แต่ผู้เดียวไปคนเดียวมันผิดความเป็นคนผิดธรรมชาติคนแล้วศาสนาแบบนั้นมันก็อย่างนั้นแหละคนว่าเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่ระลึกรู้เก่งไหมต้องอยู่แต่ผู้เดียวอะไรมีเวลามีโอกาสหัดบ้างเวลาสัมพันธ์แล้วมันก็มั่วเวลาสัมพันธ์คลุกปฏิสังเคราะห์สัมพันธ์กันจนกระทั่งเละเลยอะไรไม่เป็นอะไรแยกอะไรก็ไม่ออกวิจัยอะไรก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นจึงมีตัวธรรมวิจัยหรือวิจัยให้เก่งให้เป็นชิ้นเป็นส่วนให้เป็นอันเป็นอะไรชัดเจนมันจะเล็กจะละเอียดขนาดไหนทั้งกรรมกิริยาโดยเฉพาะจิตเจตสิกต่างๆมันก็ปนกันจนกระทั่งยิ่งละเอียดยิ่งเล็กเหมือนกับมันเป็นหนึ่งเดียวกันกิเลสกับจิตเป็นต้นมันเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะแต่เปล่าพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นแขกจรไม่ต้องเป็นจรด้วยมันเป็นแขกประจำด้วยมันประจำมานานแล้วมันเป็นตัวแขกอื่นไม่เรียกแขกจรเรียกว่าตัวอื่นมันเป็นอันอื่นมันไม่ใช่เรานะแขกกิเลสเนี่ยมันเป็นแขกไม่ใช่เรายืนยันพิสูจน์ได้เลยไม่ต้องเอามันออกเท่านั้นฆ่าให้มันตายเลยจะเราจะรู้สึกว่าเมื่อกิเลสตายแล้วเราเนี่ยบกพร่องอะไรลงหรือไม่เราสุดโทมอะไรลงหรือไม่เราความเป็นเรานี่ลดถอยลงไปเปล่าเลยจะมีความเป็นเราที่แข็งแรงมีความเป็นเราที่ปลอดโปร่งมีความเป็นเราที่มีฤทธิ์มีแรงมีความสามารถมีความสะอาดมีความสุขสมบูรณ์อะไรขึ้นมาอย่างจริงๆเลยพิสูจน์ได้ทายพิสูจน์ได้ยืนยันเลยทายพิสูจน์ได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆที่จะวิจัยหรือจะพยายามแยกไอ้สองตัวนี้ออกให้มันจนกระทั่งบริสุทธิ์สะอาดเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ว่าเอ็นี่คืออาการของกิเลสในใจในจิตวิญญาณในเจตสิกมันมีเวทนาแล้วก็มีตัวกิเลสเนี่ยผสมอยู่ในเวทนาอยู่ในสัญญาอยู่ในสังขารอะไรก็เป็นภาษาที่ชี้ให้รู้อาการของจิตว่าอาการอย่างนี้เรียกเวทนาอาการอย่างนี้เรียกสัญญาอาการอย่างนี้เรียกสังขารอาการอย่างนี้เรียกวิญญาณนี่เป็นตัวหลักๆนามธรรมหลักเรียกว่าขันธ์4นามธรรมเป็นขันธ์4หรือแม้แต่จะใช้ภาษาเรียกเป็นขันธ์5ตัวรูปจิตเจตสิกเมื่อถูกรู้โดยญาณของเราเองรูปอันนั้นก็เป็นจิตเจตสิก จิตเจตสิกอาการของจิตเจตสิกใดที่ถูกรู้โดยญาณเรียกมันว่ารูปตัวญาณจะซ้อนขึ้นมาจากรูปอีกทีนึงความรู้สึกที่ว่าเวทนามันรู้สึกอย่างไรเรามีญาณที่รู้แจ้งชัดลงไปซ้อนไปในความรู้สึกลงไปอีกไอ้ตัวความรู้สึกเป็นอาการอย่างไรนั้นมันเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณของเราซ้อนอยู่ในตัวมันเองมันเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดซ้อนเกิดผุดเกิดอยู่ที่นั่นนะไม่มีเปลี่ยนมีแปลงอะไรแต่มันเป็นจิตวิญญาณของเรานี่ซ้อนอยู่ในนั้นแล้ววิจัยเวทนาในเวทนาออกไปได้อีกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ายิ่งเวกิเลสไอ้กิเลสไม่ใช่เวทนาอย่างนี้เป็นต้นปนๆอยู่คนเราไม่รู้จักสุขเวทนาในสุขเวทนาเนี่ยมีกิเลส1ตัวมีกิเลส1ขาตามหลักของเคมีในสุขเวทนานี่มีกิเลส1ขากับมีจิตอีก1ขานี่อาตมาให้วาเลนซีมันน้อยๆนะที่จริงมันน่าจะวิเคราะห์มากกว่านี้น่าจะเรียนมากกว่านี้ว่าวาเลนซีของจิตไม่น่าจะมี1หรอกนะหรือว่าวาเลนซีของกิเลสไม่น่าจะมี1มันน่าจะต่างกันอีกแต่อาตมาไม่ได้คิดละเอียดอะไรไม่ได้คือตอนนี้คิดปัจจุบันนั่นเองพูดไปพูดมาก็เปรียบเทียบเป็นอย่างเคมีอะไรไปเฉยๆวิชาเคมีแต่อาตมาสอบเคมีได้10ส่วนร้อยนะอาจารย์ที่สอนอาตมานี่ด็อกเตอร์สตางมงคลสุขนั่นนะไม่ใช่ธรรมดานะศาสตราจารย์ฮะตายแล้วสอนอาตมานี่นะอาตมาตอนเรียนอยู่ม.8 ม.7 ม.8แต่สอนแล้วก็สอนอาตมาก็เรียนสอบก็ได้10ส่วนร้อยมันถึงได้มาทางนี้นะไม่งั้นก็ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วนะนะอาตมานี่เก่งกว่าคุณนะคุณได้7ส่วน10อ่ะเนี่ยเป็นตัววิจัยธรรมวิจัยนี่อะไรอะไรก็แล้วแต่ตัวธรรมวิจัยนี่เป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรารู้แจ้งรู้ชัดเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ค่อยวิจัยยิ่งกลายเป็นแบบฤาษียิ่งเอาแต่หยุดไม่วิจัยอะไรเลยนะแต่วิจัยมากเกินไปก็วุ่นอุทจักยุ่งวุ่นจนสับสนมันก็อีกแหละถ้าโตไปอีกด้านหนึ่งสับสนเลยนะตัวเองโอ้โหละเลียดเลยนะอะไรก็หยุดนิ่งไม่ได้แล้วทีนี้ตายเป็นหมาขี้เรือนเป็นหมาถูกน้ำร้อนยุ่งในพวกเรานี่ก็บางคนมีระงับไม่ลงว่าเราจะต้องมีทั้งสองด้านมีทั้งสมถะมีทั้งตัววิจัยตัววิจัยก็คือกับการเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเกิดการเห็นแจ้งในสิ่งละเอียดมีธรรมวิจัยตัวเก่งอันนี้ก็อธิบายซ้อนอธิบายแทรกฟังอาตมาอธิบายธรรมะนี่อธิบายมันต้องตั้งใจฟังต้องเรียนที่จริงต้องเรียนด้วยกันนานคนใหม่ๆบางทีฟังแล้วเอ๊ะทำไมเดี๋ยวก็ทันไปโน่แล้วก็ถ้าก็ไปนี่มันเมาละเอาละต่อนี่ก็อธิบายปฏิสัมพันธ์ปฏิสังเคราะห์มาให้เละๆกันมาถึงตอนนี้แล้วก็เข้าต่อเมื่อวานนี้อาตมาพูดถึงผู้นำว่าผู้นำเนี่ยสำคัญแล้วการที่จะเป็นผู้นำที่ไม่เอาเปรียบแต่เป็นผู้นำที่สร้างสรรค์เป็นผู้นำที่เสียสละสุดยอดซ้อนเชิงอย่างวิเศษสุดอาตมาเท่าที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นนักศึกษาพระเจ้ามาเอาละก็ว่าอย่างเราพูดนี่แหละหลายชาติเต็มทีแล้วชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนหรอกไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้เรียนธรรมะจากใครหรอกที่เอามาพูดเอามาบรรยายอยู่นี่จะบรรยายไปจนตายนั่นแหละก็ได้มาแต่ก่อนเพราะชาตินี้ไม่ต้องเรียนอะไรจากใครนักหนาหรอกอาตมาเองอาตมาก็เอาของเก่านี่มาเรียนเพราะอาตมามาทำหน้าที่เท่านั้นชาตินี้มาทำหน้าที่หน้าที่อะไรก็ไม่ต้องถามต่อ มาทำหน้าที่เท่านั้นไม่ได้มาทำหน้าไม่ทำมาไม่มาเป็นไม่ได้เป็นนักเรียนนะมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะมาทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปนะเท่าที่อาตมามีความรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดพิเศษสุดสร้างสรรค์ได้สูงสุด แล้วก็เสียสละได้สูงสุดใครไม่เชื่อก็ช่างศาสนาพุทธต้องสร้างสรรสมัยพระเจ้าก็สร้างสรรตามที่พระเจ้าท่านสร้างและท่านก็มีบารมีแม้กระทั่งกษัตริย์ใหญ่ในสมัยนั้นก็อยู่ในทวีปอินเดียเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตนั้นเท่านั้นเองยังไม่กว้างออกไปได้คมนาคมยังไม่เก่งท่านก็โคจรไปได้แค่นั้นเดินวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกิโลก็ไปของท่านไปอย่างนั้นเผยแพร่ไปสื่อสารไปในทางที่จะเอาความรู้พวกนี้กระจายหรือว่าสะพัดออกไปได้ก็แค่เท่าที่ท่านทำท่านก็เป็นใหญ่ผู้ที่เป็นใหญ่ในแคว้นต่างๆก็ยอมท่านหมดแคว้นมคธเป็นต้นแคว้นโกศลเป็นต้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารอะไรนี่เป็นแคว้นใหญ่เป็นเจ้าแคว้นใหญ่อยู่ในตอนนั้นก็ยอมศิโรราบยกให้เป็นหนึ่งนับถือเป็นผู้นำนับถือเป็นครูบาอาจารย์นับถือเป็นที่พึ่งคนเราไม่ได้ยอมกันง่ายๆนะยิ่งสมัยก่อนมันยิ่งอัตตามานะยิ่งใหญ่นะมันมีอัตตาใหญ่นะสมบูรณาญาสิทธิราชโอ้มันใหญ่จริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยแต่ยอมจริงๆท่านยอมจริงๆเพราะท่านมีเนื้อหาของความเป็นผู้นำที่จริงสร้างสรรค์ได้แน่นอนคนเราจะยอมกันนี่จะต้องรู้ว่าเรามีความเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะสร้างสรรค์แม้ในระบบทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้ความเฉลียวฉลาดฝีมือไม่ค่อยเก่งเขาก็ยอมให้กันเป็นนักสร้างสรรค์ได้ยิ่งทั้งรู้และมือก็ลงมือสร้างได้ด้วยเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับยิ่งกว่าพระเจ้าจบวิชาถึง18วิชาคือในสมัยนั้นมีวิชาหรือว่ามีศาสตร์ต่างๆท่านเรียนหมดจบหมดแล้วท่านก็จบที่จะทำได้ลงมือได้วิชายิงสอนนี้ท่านก็ยิงจริงๆวิชาสร้างนั้นทำนี่ท่านก็ทำจริงๆได้ทั้งทำได้ทั้งรู้เสร็จแล้วท่านก็มาพาทำพารู้เป็นลัทธิของพุทธนี่แหละเป็นศาสนาเป็นแบบอย่างของพุทธนี่แหละพาสร้างมีสมาอาชีพมีสมากัมมันตะเป็นผู้นำมันซ้อนนะจริงๆก็ลงมือสร้างจริงมือซ้อนนะผู้สร้างผู้ลงมือจริงๆมันก็คือผู้สร้างผู้ลงมือผู้ที่จะแนะนำผู้จะคิดเหมือนมันก็ซ้อนๆอยู่เหมือนกับโลกทุกวันนี้นักเข้าผู้สร้างผู้นำที่เป็นผู้สร้างจริงๆไม่ได้สร้างแล้วสร้างไม่เป็นเลยได้แต่มีชี้นิ้วอย่างเดียวให้ไปสร้างจริงๆสร้างไม่ได้จะคิดก็คิดจริงๆได้แต่คิดถูกบ้างไม่ถูกบ้างรู้เรารู้นึกว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่นึกว่าเรารู้ถูกแต่พอดีไปให้เขาสร้างจริงๆเขาสร้างไม่ได้คนที่สร้างจริงๆมันสร้างไม่ได้มันก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ศรัทธาเริ่มใสผู้รู้นี่มันรู้ผิดแต่ภาวะของอำนาจภาวะของความเป็นใหญ่ครอบอยู่พูดไม่ออกนี่อยู่ในสังคมเกิดอย่างนี้แล้วความไม่ยอมรับกันก็ไม่ยอมรับเพราะความจริงมันพิสูจน์ไม่ได้ตัวความจริงที่เขาทำไม่ได้แต่เขาไม่พูดไปก็เดี๋ยวไปว่าเขาก็ไม่ว่าเขาก็หมดหรือว่าลดหรือลดศรัทธาลงความคิดที่มันไม่ถูกต้องมันก็เขาก็หลงตัวว่าเขาคิดถูกต้องเขาก็ใหญ่จะบริหารขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่ลงตัวหรือมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นงี้มันจะเกิดการลดอย่างนี้ซ้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงว่าผู้นำเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเท่านั้นก่อนในนัยยะที่สูงสุดในหนังสือสารอโศกเนี่ยท่านเดินดินท่านได้เอามาเรียบเรียงที่อาตมาได้ตอบคำถามของนักศึกษาทำปริญญาโทมหิดล3คนนะ2คนกับอีก1รูปคือมีพระไปด้วยพระนะไอ้พระจากวัดอะไรจำได้ไหมจากวัดอะไรท่านไปทำปริญญาโทอยู่ที่มหิดลในคณะเนี่ยมาไปสัมภาษณ์เพื่อไปทำวิทยานิพนธ์ เรื่องผู้นำก็ไปสัมภาษณ์อาตมาก็ถามว่าผู้นำในสังคมไทยทุกวันนี้ควรจะมีลักษณะอย่างไรที่จะเหมาะสม อาตมาฟังคำว่าผู้นำแล้วเท่าที่อาตมามีภูมิรู้อาตมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคำว่าผู้นำเนี่ยมาพูดกันซะก่อนจะผู้นำแบบไหนจะนิยามความหมายคำว่าผู้นำกันอย่างไรอาตมาก็เลยตอบเราควรจะมาให้คำจำกัดความของผู้นำกันซะก่อนคำว่าผู้นำในความหมายที่ดีงามและถูกต้องอาตมาพยายามจะให้ความหมายชัดๆคำว่าผู้นำเนี่ยความหมายที่ดีงามและถูกต้องก็คือ ตัวอย่างของคนประเสริฐผู้นำคือตัวอย่างของคนประเสริฐเมื่อเรานิยามคำว่าผู้นำคือตัวอย่างของคนประเสริฐแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าผู้นำจึงคือคนผู้ประเสริฐที่เป็นตัวอย่างให้แก่มวลมนุษยชาติฟังดีๆนะนี่เขาขยายความผู้นำก็ขยายมาได้อีกว่าคนผู้ประเสริฐที่เป็นตัวอย่างให้แก่มวลมนุษยชาตินั่นคือผู้นำแม้ท่านจะขยายความไปอีกแม้ท่านจะเจตนานำหรือไม่นำก็ตามก็นั่นแหละคือความเป็นผู้นำฟังความนี้ไว้ดีๆผู้นำคือตัวผู้ที่มีความประเสริฐนะคนผู้ประเสริฐที่เป็นตัวอย่าง ที่เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาติท่านในใจของท่านนะท่านจะต้องการนำต้องการโด่งการเด่นหรือไม่ต้องการมันเรื่องของท่านนั่นแหละคือตัวผู้นำความเป็นผู้นำทีนี้ต่อมาพอเขาก็รู้ความหมายอันนี้กันคือคนเนี่ยต่อมาเขาก็รู้ความหมายอันนี้กันเมื่อมีความหมายว่าเป็นคนผู้ประเสริฐที่เป็นตัวอย่างให้แก่มนุษยชาติเนี่ยคนก็อยากจะเป็นผู้นำหรืออยากจะเป็นตัวอย่างคนมันก็อยากใหญ่อยากเป็นผู้นำอยากเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละแฟชั่นแฟชั่นอะไรมันอยากเป็นตัวอย่างนั้นอยากเป็นผู้นำนั้นใครได้นำก็เก๋ใช่ไหมนี่เขาเอาทรงผมไปจากชั้นนะนี่เขาเอาท่าทางไปจากชั้นนะนี่เขาเอาคำพูดไปจากชั้นนะนี่เขาทำอย่างชั้นนะเก๋ใหญ่ใครก็อยากเป็นแม้แต่ตัวเล็กๆเด็กๆมันยังอยากเป็นนี่มันเป็นเชื้อของกิเลสอย่างเงี้ยใหญ่อยากนำต่อมาคนก็รู้ความหมายอันนี้กันเมื่อมีความหมายว่าเป็นคนผู้ประเสริฐที่เป็นตัวอย่างให้แก่มนุษยชาตินี่คนก็อยากจะเป็นผู้นำหรืออยากจะเป็นตัวอย่างแต่คนผู้นั้นจะรู้จักความประเสริฐเท่าไหร่แล้วตัวเองจะสร้างความประเสริฐให้เป็นคนประเสริฐได้เท่าใดปัญหามันอยู่ตรงนี้มันจะรู้ความประเสริฐนี่ถูกต้องไหมเป็นอย่างไรอ่ะและตัวเองรู้แล้วทำตนให้เป็นคนประเสริฐอย่างนั้นได้แค่ใดถ้าคนมิจฉาทิฏฐิก็เข้าใจความประเสริฐเป็นแบบมิจฉาทิฏฐิเช่นเจ้าพ่อมาเฟียทั้งหลายระวังนะเป็นนายกนี่ก็เป็นเจ้าพ่อมาเฟียนะเจ้าพ่อมาเฟียทั้งหลายเขาก็เข้าใจว่าเขานี่แหละประเสริฐเขานี่แหละสามารถเอาชนะขะขานได้อย่างเจงกิสข่านก็เป็นผู้นำชนิดหนึ่งซึ่งอาตมาไม่นับถือเพราะเจงกิสข่านอมหิตโหดร้ายทารุณทั้งเอาชนะขะขานรุกรานข่มขีเป็นเจ้าอำนาจสามารถมีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่เหนือชีวิตใครๆใครๆก็ต้องอยู่ใต้การปกครองการบริหารการดูแลพยายามทำให้คนอื่นเขาต้องมาสูงหกยอมเป็นผู้ที่อยู่ใต้ปกครองอยู่ใต้บริหารดูแลใครๆก็ต้องอยู่ใต้การปกครองการบริหารการดูแลพยายามทำให้คนอื่นเขาต้องมาสูงหกยอมเป็นผู้ที่อยู่ใต้ปกครองอยู่ใต้บริหารดูแลมันมีตัวลึกของอำนาจอัตตาตัวเราจะต้องคมไว้ให้คนอื่นเขายอมเรานี่ลักษณะของมาเฟียลักษณะของเจ้าพ่อGodfather พวกนี้ พวกสนัดเป็นเจ้าพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นมันน่าคิดน่าศึกษาถึงแนวคิดที่สูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์มีแนวคิดอย่างไรซึ่งตามที่อาตมาได้ศึกษาและได้เห็นโดยปัญญาอาตมาว่าแนวคิดในความเป็นผู้นำของท่านนั้นพระพุทธองค์ทรงเพียรทำตนเองของท่านให้ประเสริฐก่อนเมื่อท่านเป็นผู้ประเสริฐจริงมันก็เป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติจริงเท่านั้นเองแล้วท่านก็ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าท่านไม่ทรงประสงค์มาเป็นผู้บริหารสงฆ์หรือปกครองสงฆ์มองดูเปิดดูกระอานนท์ตถาคตไม่ได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเรานี่เป็นคำตรัสจากพระทัยของพระพุทธเจ้าจากสุดยอดหัวใจของพระเจ้าท่านตรัสเองนะอันนี้มาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม10ข้อ93นี่เป็นวงเล็บในวงเล็บนี้ก็คืออ้างอิงนะตัวอ้างอิงที่อาตมาพูดนะอาตมาพูดแล้วก็เลยวงเล็บเอาอ้างอิงนี่จากพระไตรปิฎกมาไว้ซะประกอบอาตมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ประสงค์จะมาเป็นผู้บริหารสงฆ์หรือมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์แล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าท่านตรัสอย่างนี้จริงพระพุทธองค์ไม่ต้องการมามีบริวารมาเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งท่านได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกอ้างอิงอีกวงเล็บเปิดภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่หลอกลวงคนให้นับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออนิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปและไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทนะอันนี้เอามาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าท่านเอามาจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อีกทีหนึ่งนั่นหน้า431นี่ก็เป็นตัวอ้างอิงนะว่าพระพุทธเจ้าท่านมาทำงานของท่านท่านไม่ได้ทำเพื่อต้องการบริวารต้องการเป็นเจ้าคนนายคนต้องการมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะท่านไม่ได้ต้องการหรือแม้แต่ที่ท่านตรัสเองว่ามิใช่เพื่ออนิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปอาตมาทราบซึ้งตรงนี้มากเลยทุกวันนี้นี่เขาว่าเราเป็นเสี้ยนน้ำศาสนาจะมาทำลายศาสนาพุทธจะมาทำลายเถรสมาคมโถใส่ข้าวนะ อย่าไปเข้าใจเป็นโถอื่น โถ อ้าวก็สนุกกันหน่อยพี่มีตัวสนุกตัวตลกนิดหน่อยแหมอาตมาก็ตลกเป็นเหมือนกันแต่ตลกภาษาหน่อยนะเป็นตลกเหมือนอย่างฮอปบ๊อบโฮปบ๊อบโฮปนี่ตลกภาษาไม่จะตลกท่าทางเท่าไหร่ถ้าท่าทางต้องสามเกลือหัวแข็งนั่นตลกท่าทางโอ้เจ็บปวดท่าทางหรืออย่างเอ็มวิสไม่ใช่เจลลี่เลวิสอะไรอย่างเงี้ยนะตลกชาลีแชปปินอย่างเงี้ยตลกตลกท่าทางอาตมาไม่เก่งตลกท่าทางตลกภาษานะอาตมาเป่งอุทานว่าโถเมื่อกี้นี่ก็เลยตลกไปหน่อยนึงตามภาษาไม่ใช่โถโถข้าวไม่ใช่โถอื่นนะใครคิดออกก็ขำเองอาตมาไม่ได้ทำงานนี้อาตมาว่าอาตมาลึกๆมีปัญญาอยู่อาตมาไม่ได้เจตนาที่จะมาทำลายแต่อาตมาวิเคราะห์วิจัยชี้แนะบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ดีนะมันผิดแล้วอย่าทำเสียหายเลิกเถอะเขารู้ตัวเขาก็เลิกกันสำหรับคนรู้สึกตัวแต่คนที่เขามีอัตตามานะเขาหาว่าเราไปด่าเขาเขาหาว่าเราไปว่าเขาก็ว่าสิถ้าเผื่อว่าเราผิดผู้ที่เขาว่าให้เนี่ยเขาไม่ได้เอาตังค์สักหน่อยแม้แต่ไม่มากราบเคารพเรายังไม่ว่าเลยเนี่ยบอกให้นะนี่สอนให้ ชี้ผิดให้ให้ไปรู้ตัวแล้วไปแก้ไขปรับปรุงยังไม่คิดว่าจะเป็นครูเขาเลยแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเอาบุญเอาคุณอะไรเขาเลยด้วยซ้ำให้รู้เธอแล้วคุณก็ไปแก้ไขเดี๋ยวคุณเป็นประโยชน์ของคุณก็หวังแค่นั้นแต่เขาเจริญงอกงามเขาก็ว่าเราจะมาชี้ก็มันมีมากเหลือเกินนี่ยังไม่ได้พูดหมดหรอกนะเกรงใจที่จริงซึ่งอาตมาก็เคยประกาศกลางวัดมหาธาตุถ้าอาตมาจะเทศนี่แหละและขอยืนยันว่าพูดความจริงด้วยจะตายภายใน5วันนี่ได้อาตมารู้ถ้าใครฉลาดก็รู้ว่าอาตมาหมายว่าอะไรและไม่ได้ตายดีด้วยตายถูกเขาฆ่าตายถูกกระทืบตายด้วยพวกคุณจะโกรธเราก็ประมาณเราก็พยายามมันยังทำมาจนถึงทุกวันนี้อยู่รอดมาได้เนี่ยก็โดยการประมาณและเราก็ทำอยู่ถึงแม้จะพูดยังไงก็ทำติอยู่นั่นแหละไม่มีความไม่ติมันมีทางไม่ติหรอกติแต่ไม่ได้ต้องการมาโค่นล้มลัทธิไม่ต้องการมาโค่นล้มคณะไหนต้องการให้คณะทุกคณะเจริญเมื่อคุณขึ้นชื่อบอกเป็นพุทธเราก็อยากคุณให้อยากคุณเป็นพุทธที่ดีพุทธที่ถูกต้องเรามั่นใจว่าเราถูกเราแน่ใจว่าเราจริงเราแน่ใจว่าชัดเราแน่ใจว่าเราเป็นเรามีสิ่งนี้ด้วยว่าดีคืออย่างนี้ไอ้นี่ไม่ดีเราก็รู้แล้วเราก็ได้เลิกละมาแล้วด้วยก็อยากจะให้คุณเลิกละด้วยเท่านั้นเองเนี่ยอาตมาทราบซึ้งคำที่ท่านว่ามิใช่เพื่อจะมาเป็นเจ้าลัทธิแล้วก็ไม่ได้เคยจะมาเป็นเจ้าลัทธิอโศกอแสกอะไรนี่เขาก็หาไว้เป็นลัทธิอโศกลัทธิสันติอโศกเดี๋ยวนี้คำมันเลยกลายเป็นลัทธิสันติอโศกไปแล้วอาตมาไม่รู้ในอนาคตจะเป็นลัทธิอะไรเขาจะเอาชื่ออะไรมายัดให้เข้าไปรัตติโพธิรักรัตติอโศกหรือรัตติสันติอโศกเรามีก็มันก็เกิดไปเรียกตัวเองว่าชาวอโศกเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็เลยใส่มันให้เยอะไปเลยชาวหินฟงหินฟ้าส่งไปอีกมากเข้าไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่รู้ต่อไปในอนาคตก็เป็นเรื่องเอาเองก็แล้วกันว่าจะให้เป็นอะไรคุณบันดาลเอาเองก็แล้วกันนะเราไม่ต้องการมาโค่นล้มลัทธิอื่นใดโดยเฉพาะเจตนาดีเราว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันนะเป็นพุทธเนี่ยแม่เขาจะเกิดมาเป็นพี่แต่พี่ทำไมฉลาดน้อยพี่ทำไมจะไม่ค่อยจะมีปฏิภาณไหวพริบอะไรนักเราก็ว่าเราเองเราชัดปรารถนาดีจะช่วยเหลืออ้าวจะฆ่าเราซะอีกนี่อ้าวฆ่าก็ฆ่าฆ่าได้ก็ฆ่าไปเราก็พยายามไม่ให้ฆ่านะทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปขยายพลความอะไรเลอะเทอะไปเยอะไปนะเรามาฟังดูซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านมีอะไรลึกๆแนวคิดของท่านที่เป็นผู้นำที่วิเศษขนาดไหนอาตมาเอาสิ่งหยิบสิ่งเหล่านี้มาประกอบเพื่อจะให้เราฟังแล้วเรารู้สึกเราอ่านออกไปพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสอย่างนี้จริงหรือไม่แล้วมันเหมือนย้อนแย้งนะไม่ต้องการมาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ต้องการมาเป็นใหญ่ท่านใหญ่จริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการเป็นใหญ่แต่ท่านก็ต้องใหญ่แล้วเราก็ต้องให้ท่านใหญ่นี่มันซ้อนอยู่อย่างนี้มันเป็นสัจจะย้อนสภาพมันเป็นภาษาหรือมันเป็นสภาพที่จะพูดกันไปแล้วก็เหมือนกับพูดตลบตะแลงพูดเล่นลิ้นพูดไม่จริงแต่ความจริงมันจริงที่เราจะต้องมีญาณปัญญารู้ว่ามันจริงตรงไหนจริงอย่างไรเนี่ยท่านบอกท่านไม่ต้องการมีบริวารแล้วบริวารท่านโอ้โหทุกวันนี้ยังใครก็ยังจะแหมเราต้องการเป็นบริวารท่านจริงๆนะจะต้องเป็นให้ได้แต่ท่านบอกท่านไม่รับท่านไม่มีท่านไม่อยากมันมีบริวารมันต้องการปกครองไม่ต้องการแต่ท่านก็ปกครองในเวลาที่ท่านอยู่ท่านก็ดูแลตามที่ท่านควรทำแต่ท่านไม่ได้มีจิตผูกมัดไม่ได้มีจิตตั้งตนเองยึดตนเองอะไรอย่างนั้นเลยนี่มันลึกนะนี่ท่านตรัสว่าท่านไม่ต้องการปกครองท่านไม่ต้องการเป็นใหญ่ท่านไม่ต้องการมาให้ตั้งให้ตึงอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นรัฐศาสตร์ชั้นสูงสุดที่อาตมาเองอาตมาก็พยายามขยายรัฐศาสตร์บทพวกนี้อยู่แต่คนก็ยังฟังไม่ออกเดี๋ยวพวกรัฐศาสตร์พวกเศรษฐศาสตร์อาตมาก็ขยายมาเศรษฐศาสตร์ก็อย่างที่อาตมาเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้านี่สูงสุดอย่างนี้รัฐศาสตร์ของพระเจ้าก็สูงสุดอย่างนี้สังคมศาสตร์ของพระเจ้านี่ยิ่ง พูดกันอีกตลอดเวลานี่ก็พูดสังคมศาสตร์ทั้งนั้นนะนี่เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งในความหมดอัตตาและเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธองค์อาตมาแน่ใจว่าท่านตรัสไว้อย่างนี้เป็นความบริสุทธิ์พระทัยของพระองค์ส่วนพระเทวทัตนั้นมีอัตตา ต้องการเป็นนายต้องการเป็นผู้ปกครองและต้องการบริหารสงฆ์นะมีในพระไตรปิฎกเลยว่าเราต้องการบริหารสงฆ์เอาเลยนะกับคนขนาดพระเทวทัตนะนะถึงกับบังอาจมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นผู้ปกครองสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงบริพาทไปอย่างหนักเลยว่าดูกรเทวทัตแม้แต่สารีบุตรและโมกขลานะเรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้ฉันไหนจะพึงมอบให้เธอผู้เช่นซากศพผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนเคละเล่านะรู้จักก้อนเคละไหมบริโภคคือกลืนกินเสลดเป็นอาหารนี่จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม7ข้อ361จะเห็นได้ว่าขนาดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะที่เป็นผู้ดีเป็นผู้ประเสริฐกว่าพระเทวทัตตั้งเป็นไหนพระพุทธองค์ยังไม่มอบให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ปกครองสงฆ์บอกตรงๆว่าประโยคพวกนี้อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้ที่บริหารเนี่ยรู้กันซะบ้างว่าผิดพระพุทธเจ้าพาเป็นนะนะใครก็คือคนนั้นน่ะใครก็คือหมู่นั้นน่ะที่ควรรู้พระพุทธองค์ไม่ได้มอบให้เป็นผู้บริหารพระอานนท์เคยมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครเป็นประธานกลายเป็นเครื่องกลหรือเป็นจักรกลรูปหนึ่งรูปหนึ่งขึ้นมาเป็นกลไกรูปหนึ่งขึ้นมาเพราะกลไกของสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่อาตมาเข้าไปรื้อไม่ไหวอาตมาเป็นวิศวกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องกลกลไกนี้มาเป็นเครื่องกลใหม่ได้เลยมันเป็นจรวดชนิดที่ดิ่งลงไปสู่นรกกันโอ้โหอาตมาไม่รู้จะแก้ช่วยยังไงฟังใจฟังดีๆนะฟังชัดๆอาตมาว่าอาตมาอุปมาอุปไมยเนี่ยไม่เกินไปหรอกเขาเก่งเขาสร้างจรวดได้เก่งมากเลยแต่จรวดเขาแรงดีด้วยแรงดีด้วยและเป็นที่ยอมรับของมนุษยชาติด้วยโดยสารกันอยู่ค่าโดยสารแพงด้วยเพราะว่าเจ้าของจรวดคิดแพงคิดแพงจังเอาเปรียบเอารัดหน้าดูเสร็จแล้วได้โดยสารไปไหนแม่จะประคุณนะวิ่งไปนรกกันเป็นไม่รู้วันหนึ่งกี่เที่ยวการบินไทยไม่ต้องเทียบอาตมาเห็นจรวดนี่แล้วอาตมาเป็นวิศวกรต้องทิ้งอาตมาเข้าไปแก้ไม่ได้จรวดนี้คนชอบชื่นชอบแข็งแรงแตะต้องไม่ได้แถมกลไกอาตมาจะมาเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ไม่ได้เป็นกลไกที่แข็งแรงหมดแล้วยิ่งก็ออกติดหมดถอดไม่ได้สักอย่างฟังชัดๆนะอาตมาอุปมาไปให้ฟังอาตมาต้องมาเสนอจรวดใหม่วิ่งขึ้นทิศทางใหม่รูปร่างใหม่กลไกใหม่เฟืองแต่ละเฟืองนี่เป็นเฟืองที่กลับกันทวนกระแสเห็นว่าเราจะต้องได้ลาภเยอะๆดีแหละเป็นดีผิดไม่ใช่นั่นเลวไม่ประเสริฐได้เอาลาบไว้น้อยหรือไม่เอาลาบเลยลงไปนี่นี่ดีประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆเป็นหลงไหลในรสอร่อยของโลกโอ้โหอย่างนี้น่าได้น่ามีน่าเป็นนี่ทุกข์นะจรวดนรกเขาพาไปอย่างนั้นเราก็จรวดของเราบอกไม่เฟืองของเรากลับกันเฟืองของเราไปอีกสายนึงอีกด้านนึงหมุนไปทางนี้ไม่เอาไอ้อย่างนั้นลงนรกไม่จริงหลอกอย่างนี้จริงใครมาเชื่อใครมาเห็นได้ใครมาพิสูจน์ได้เอาใครไม่เห็นด้วยไม่เอาไปเอาจรวดโน้นที่นี่ไม่มีปัญหาที่นี่ไม่มีปัญหาจริงๆมีแต่ปัญญาเอาจริง ผู้ที่มีปัญหาอยู่คือผู้ที่ไร้ปัญญาผู้ที่มีปัญญาจบผู้นั้นหมดปัญหาจริงๆทุกวันนี้อาตมาก็กำลังสร้างจรวดสร้างจักรแก้วนั้นอยู่กำลังสร้างอยู่อ้าวทีนี้มาเข้าเรื่องของโพธิปักขิธรรมหรือพูดโพชฌงค์โอ้เมื่อยสร้างจักรแก้วจนกว่าจะได้พูดจักถึงขั้นจรวดยุคสมัยแล้วนะไม่ใช่จรวดธรรมดาแล้วนะจรวดออกนอกโลกจรวดไปสร้างเอาสถานีอวกาศนี่เขาจะสร้างหมดแล้วนี่สถานีอวกาศจรวดของเขาพาไปสร้างแล้วไปสร้างอยู่ในนรกกันนะมันไกลนะอาตมาอธิบายมาไกลจักรแก้วเนี่ยอธิบายเช่นนั้นอ้าวทีนี้อาตมาได้บอกไปแล้วว่าสตินี่มันมี3จักแก้วนี่ก็ตามมีอยู่3แบบแบบนึงเป็นสติหรือเป็นจักแก้วประเภทสามัญนี่แหละทุกคนใช้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสำนึกไม่มีธรรมวิจัยอะไรอ่ะมันเป็นยังไงก็เป็นตามที่ตัวเองเป็นกลไกของตัวเองอย่างเก่ารู้ไม่ใช่คนบ้านะมีสตินะแต่ก็จะกินจะสูบจะดื่มจะเสพอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเหมือนอย่างกับตัวเองเป็นมีอยู่เพราะฉะนั้นสติอันนี้เป็นสติสามัญของปุถุชนจะเลวก็เลวอย่างนั้นจะดีก็ดีอย่างนั้นจะไม่ดีก็ไม่ดีอย่างนั้นอยู่ของเขาอย่างปกตินั่นแหละนั่นเรียกว่าสติสัมปชัญญะสามัญธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์อาตมากำลังเน้นความหมายว่าสติสัมโพชฌงค์คือสติที่มีองค์แห่งการตรัสรู้สองสติกัลยาณชนสติกัลยาณชนก็คือสติของเขาที่สำนึกบ้างระลึกดีพยายามศึกษาว่าดีคืออะไรแล้วก็พยายามสังวรตนสำรวมตนให้ดีก็เกิดมารยาทสังคมเกิดกลไกของผู้ดีขึ้นมาบ้างเกิดจักรแก้วของผู้ดีขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นสวยจนกระทั่งอาตมาว่าทุกวันนี้มันหลอกกันไปหมดแล้วพอหลอกเข้าก็เลยเป็นจักรกลหรือว่าเป็นกลไกเป็นสติสัมปชัญญะที่ทำให้ตัวเองเกิดสภาพกายกรรมวจีกรรมชนิดมารยาหรือชนิดมารยาทของสังคมเพราะฉะนั้นจะเป็นคนชั้นสูงคนอะไรต่ออะไรมีมารยาทนะเท่เก๊กจนชำนาญนะแต่ว่ามันก็เมื่อยเก๊กมากกว่ามันเมื่อยพอถึงเวลาของตัวเองแล้วก็โอ้โหระบายอะไรอะไรเป็นเขาเรียกว่าสันดานดิบของตัวเองเพราะฉะนั้นจะไปปะทุออกเนี่ยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยโอ้โหเมียลูกรับเละเป็นต้นหรือเพื่อนสนิทรับเละเป็นต้นนะแล้วระบายไอ้พวกนี้ออกไปกับผู้ที่เราจะต้องระบายนะอันนี้จิตวิญญาณแล้วมีหลักฐานจริงมีของจริงนะแต่ส่วนข้างนอกกว้างๆนี่โอ้เตะเก๊กมารยาทดีงามแต่ลึกๆมันมีอะไรที่ร้ายแรงร้ายเร็วเนี่ยพวกกักปดกักเก็บพวกนี้มีและสังคมทุกวันนี้เป็นแบบนี้สังคมทุกวันนี้จึงมีภาวะกักเก็บหรือว่ารุนแรงออกไปเมื่อมีโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสแก้แค้นก็ดีโอกาสระบายราคะก็ดีจึงเป็นลักษณะพวกนี้หรือแม้แต่โอกาสที่จะโลภก็โลภได้แรงแล้วซ่อนพลางได้เก่งไม่มีใครรู้ตายไปเป็นชาติๆก็ไม่รู้กันเยอะนะเพราะงั้นสติที่บอกว่าสติสามัญนี่จึงซ้อนเชิงอีกแล้วเหมือนเป็นกัลยาณชนในโลกทั้งโลกนี่แหละเสแสร้งกันอยู่แต่ความจริงแล้วอำนาจของความโลภโกรธหลงอำนาจของกิเลสต่างๆ3ตระกูลเนี่ยมันข้นโลกทุกวันนี้จึงมีความพลางหรือความซ่อนซ้อนความไม่สะอาดเนี่ยอยู่หลายจังหวะในเครื่องกลหรือกลไกสังคมเนี่ยแล้วมันทำงานอยู่จนกระทั่งคนตามไปถึงตัวปลายไม่ได้จึงคนไม่พบว่าคนเรานี่ร้ายกาจขนาดไหนสรุปแล้วก็คือว่าโลภจัดเอาชนะคะคานไม่ต้องใช้คำว่าแก้แค้นไม่ต้องใช้คำว่าทำร้ายเอาชนะคะคาน เพราะฉะนั้นจะให้คนอื่นต้องพ่ายแพ้หรือตกลงไปดูเหมือนสุภาพสุภาพแต่แท้จริงเองอย่าฟื้นขึ้นมาเลยนะให้เองตกนี่ตกจังอย่าฟื้นขึ้นมาหนังจีนมันบอกว่าเรื่องอะไรจะรีบฆ่าถ้าขืนบอกว่าคนนี้เนี่ยชนะแน่แล้วบอกว่าเอ้าชนะแน่เอาไปฆ่าเลยบอกไม่ได้ต้องทรมานให้มันตายสาสมใจนี่ซาดิสที่สุดต้องให้ตายอย่างเจ็บแสบอย่างทีละน้อยให้เจ็บปวดให้ทรมานให้ทรมานอย่างเย็นเย็นยืดยืดนานๆด้วยนะแล้วคนจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทรมานสุภาพกับเขาแต่เปล่าสะใจสะใจนานๆสะใจนานๆนี่มันกลับไปกลับมาซ้อนอย่างเงี้ยนี่คือสภาพของสังคมและมนุษยชาติที่เลวร้ายซ้อนอีกเพราะกัลยาณชนก็มีขีดของมันสรุปแล้วสติกัลยาณชนคือเป็นผู้ที่รู้ดีขีดดีที่ชัดแล้วไม่ให้มันเลยล้ำเข้าไปถึงความเลวร้ายอาตมาก็ใช้ภาษาได้แค่นี้นะทีนี้สติสัมโพชฌงค์ถึงขนาดไหนสติสัมโพชฌงค์ก็คือถึงขนาดที่จะสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีภาคปฏิบัติที่เข้ามรรคหรือเดินมรรคพ้นศีลและพัตตปรามาสถ้าสตินั้นยังไม่เดินบทพ้นศีลและพัตตปรามาสไม่มีผลของการปฏิบัติเป็นปรมัตถสัจจะยังไม่ชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ยังไม่ชื่อว่าเป็นองค์แห่งการจะเข้าไปสู่ภาวะของการตรัสรู้คำว่าตรัสรู้กับรู้เฉยๆนี่รู้เฉยๆนี่คือไม่ตัวที่ไม่ใช่ตัวโลกุตระไม่ใช่ตัวที่จะมีโลปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าจะตรัสรู้ก็คือญาณที่จะไปรู้หนึ่งรู้กิเลสไอ้รู้กิเลสเฉยๆปฏิบัติลดไม่ได้นั่นคือยังไม่มีมรรคเป็นแต่แค่มีสัมมาทิฏฐิหรือพ้นสักกายทิฏฐิอาจจะพ้นได้ถึงขั้นพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ไม่สงสัยเลยแต่ภาคศีลพรตของคุณมีตัวขับเคลื่อนมีตัววิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยหรือตัวขับเคลื่อนศีลรัตตปรามาสก็เทียบได้กับศีลวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็เทียบได้กับวิจิกิจฉาบัดจนกระทั่งวิจัยจนละเอียดชัดหมดเลยไม่มีสงสัยคุณได้เดินเครื่องแล้วก็ก้าวไปดำเนินไปได้ไหมมีสุขคติหรือยังคติประวัติดำเนินไปได้ดีได้ผลดีได้ผลหรือมรรคหรือมรรคว่าคุณได้เดินได้ก้าวได้เจริญได้บ้างหรือยังมีกลไกได้ขับเคลื่อนรถสตาร์ทติดแล้วเข้าเกียร์ถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอึดไปยังยังไม่อึดเลยยังไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้ต้องมีการเคลื่อนเดินจึงเรียกว่าเข้าไปในทางหรือเดินเข้าไปในวิถีทิศของโลกอุดมโลกโลกุตระโลกแห่งปรมัตถสัจจะทำไมฉะนั้นไม่เดินไม่เข้านี่คือสติสัมโพชฌงค์เพราะผู้ที่จะมีภูมิรู้ว่าตัวเองมีสติสัมโพชฌงค์ก็จะต้องมีความรู้อย่างที่เพียงพอว่าเราปฏิบัติมรรคปฏิบัติผลเป็นเรื่องของปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นสอนอยู่ทุกวันนี้มีสติขอให้มีสติมีสติแล้วมีสติระดับไหนล่ะมีสติขนาดไหนอย่างไรเขาก็ยังอธิบายกันไม่ออกขอให้มีสติเรียนกันสำนักไหนก็แล้วแต่สติและขยายสตินี่ให้ชัดเจนได้ว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์อย่างไรเมื่อเข้าใจสติสัมโพชฌงค์แล้วเราจะไปหาสติปัฏฐาน4ทีนี้ก็จะง่ายขึ้นถ้าแม้แต่สติสัมโพชฌงค์นี่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายมีองค์ประกอบจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือมีปฏิสังเคราะห์ของธรรมวิจัยสติสัมโพชฌงค์ จะต้องมีองค์ประกอบหรือมีปฏิสังเคราะห์หรือมันปฏิสัมพันธ์กับธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์รถยนต์ของคุณไม่มีแรงงานเลยไม่เป็นจักรกลเลยเครื่องไม่ติดก็คือไม่มีวิริยะเลยสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะไปเจริญอะไรแช่อยู่ตรงนั้นน่ะมีวันเปื่อยยุ่ยอยู่ตรงนั้นน่ะดีไม่ดีก็ใครอะไรมันก็มาทำลายมากัดมากัดมากร่อนมาทำให้เสียหายสูญไปเท่านั้นเองมันไม่มีทางเจริญขึ้นได้หรอกรถยนต์คันหนึ่งต่อให้เครื่องดีขนาดไหนถ้าไม่มีแรงงานเกิดไม่มีวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เดินสำคัญมากและต้องละเอียดต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ต้องวิจัยโดยแยบคายอยู่เรื่อยๆอ่านกายวาจาใจโดยเฉพาะใจต้องอ่านอาการอารมณ์ของจิตตลอดเวลาอ่านเวทนาอ่านสัญญาอ่านสังขารเจอไอ้ตัวที่จะไปอ่านนี่แหละเป็นตัวธรรมวิจัยเจตสิกของเราตัวธรรมวิจัยเจตสิกนี่จะต้องทำงานฝึกอบรมฝึกธรรมวิจัยเจตสิกอย่าไปวิจัยแต่เงินเดือนนายกมากนักไปวิจัยแต่ข้างนอกว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีแต่ก็เป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์อุปการะเหมือนกันรู้ความละเอียดของพฤติกรรมกายวาจาใจรู้อะไรมันก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเป็นอุปการะได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าจริงๆเราต้องวิจัยจิตวิญญาณเราจิตเจตสิกของเรานี่สำคัญนี่ตอนนี้ก็เข้ามาหาโพธิปักขึ้นเรื่อยๆนะเข้ามาหาโพธิปักขิยธรรมรวมแล้วสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นสมังคีแยกกันไม่ได้จะต้องเป็นองค์สามเป็นองค์ธรรมที่จะเป็นกลไกถึงจะเกิดบทบาทถึงจะเกิดพัฒนาเกิดการก้าวไปเกิดการเจริญไปเพราะฉะนั้นอธิบายธรรมะกันอยู่แต่แค่สติและธรรมวิจัยก็ไม่พูดกันวิริยะก็ไม่พยายามมาวิริยะเขาบ้าพระพูดอยู่บ้างบอกเอ้าเพี้ยนเข้าเขาพูดอยู่บ้างวิริยะเนี่ยมันเป็นยาดำอะไรเขาก็พอรู้โดยสามัญสำนึกถ้าไม่มีวิริยะอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นมีวิริยะเอาพยายามไม่มีสติให้มีสติเพี้ยนอย่าไปตกนะสติไม่อย่าให้ตกถูกแต่ว่ายังไม่หมดถูกแต่ยังไม่ท้วนยังไม่รอบยังไม่ครบเพราะตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่จะต้องเป็นตัวจริงของเจตสิกของเราฝึกให้มีเสมอวิจัยสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะวาจาอะไรเป็นมิจฉาวาจากัมมันตะอะไรเป็นมิจฉากัมมันตะอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะอะไรเป็นสัมมาเปลี่ยนมาเรื่อยเนี่ยมันถึงจะเกิดผลทีนี้ก็ขอขยายโพชฌงค์ให้หมดซะก่อนเพราะว่าโพชฌงค์นี้ก็คือรูปของโพธิปักขิยธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการมีจักรแก้วก็ต้องมีกำลังของช้างแก้วมีกำลังของม้าแก้วช้างนี่สุขุมนะม้านี่ดีดกระโหลกนะใช้ภาษาอย่างนี้แหละอาตมาภาษาลูกทุ่งอะนะช้างเนี่ยดูยิ่งใหญ่ธรรมวิจัยนี่ยิ่งใหญ่นะม้านี่ดูกระโหกกระเหล็กแต่ก็รู้ว่าเป็นแรงนะใครก็รู้ว่าม้านี่เป็นแรงโอ้เหมือนกับมันมีแรงใช้แรงงานมากช้างน่ะก็เป็นแรงงานซ้อนลึกแต่เป็นรูปนอกดูมันสง่าใหญ่ยิ่งลึกชอนชัยเพราะธรรมวิจัยจึงเปรียบเหมือนช้างแก้ววิริยะจึงเปรียบเหมือนม้าแก้วเสร็จแล้วเราก็ไปตัว3ตัวนี่แหละทำงานขึ้นไปก็เกิดผลได้แก้วมณีมาได้นางแก้วมานางแก้วนี่ยอดขั้วหัวใจนะได้แก้วมณีมาได้นางแก้วมาเสร็จแล้วก็ขยายเข้าขยายออกร่ำรวยเป็นขหบดีเมื่อร่ำรวยเป็นขหบดีสุดท้ายก็เป็นปรินายกแก้วก็คือเป็นเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ใหญ่โดยไม่ต้องใหญ่ภาวะจะซ้อนลงไปอีกปรินายกเนี่ยเป็นนายกซะเองโดยไม่ต้องไปยึดติดว่าตัวเองเป็นนายกแล้วก็ไม่ติดจริงๆเลยซ้อนสุดซ้อนเลยซับซ้อนสุดซับซ้อนเลยอย่างที่อธิบายผู้นำให้ฟังแล้วเพราะถ้าเราเห็นว่าปิติอาตมาเคยแปลว่าความได้ดีพอมาเปลี่ยนว่าเป็นแก้วมณีก็บอกเราได้แล้วเกิดสมบัติแก้วมณีเป็นได้ดีคุณได้ดีขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นหลงดีขึ้นมามันก็จะเป็นอุปกิเลสปิติจึงเป็นอุปกิเลสแต่คือคุณได้ดีอาตมาอธิบายมาจะไม่รู้นานแสนนานแล้วปิตินี่คือเป็นสิ่งที่ได้ดีเจริญขึ้นมาได้คุณธรรมได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาได้ละพอเริ่มได้ขึ้นมาคุณก็จะต้องรู้ว่าสิ่งได้นี้อย่าไปติดยึดสิ่งที่ได้นี้หรือเป็นหลงสิ่งที่ได้นี้เป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นภาษาละเอียดทีนี้มันชอนใช้ได้ดีลงมานี่เป้าหมายสุดก็คือปิติและปัจสัทธิคือการสงบที่สุดการสงบนี่เป็นยอดเลยเป็นนางแก้วเป็นนางในดวงใจเป็นสิ่งที่หยุดสุดยอดหัวใจเลยนะแก้วมณีก็เป็นทรัพย์เป็นสริงคารเป็นของที่ได้นักเข้าก็ทรัพย์ยิ่งกว่าทรัพย์นี่ก็คือยอดแก้วก็คือนางแก้วเนี่ยเอาความรู้สึกของคนๆมาเปรียบมาเทียบมันความรู้สึกของคนนางแก้วเป็นยอดหัวใจเลยนะก็คือตัวสงบและตัวสงบที่สุดนี่ก็คือกิเลสมันตายไม่ได้สงบเพราะว่านั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ใช่เลยกิเลสยิ่งหมดเท่าไหร่ยิ่งคล่องกิเลสที่หมดเท่าไหร่ยิ่งแวววัยยิ่งชำนาญยิ่งสนิทเนียนยิ่งเย็นยิ่งไม่ร้อนเหมือนกับไอ้ลูกข่างนอนวันลูกข่างกินน้ำจั่นรู้จักไหมอีสานนี่รู้จักกินน้ำจั่นไหมเด็กๆสมัยนี้ไม่เคยรู้เรื่องแล้วสมัยก่อนก็เล่นลูกขังนี่ครับจะหมุนกินน้ำจั่นเนี่ยหมายความว่ามันหมุนแล้วนิ่งเลยนะนิ่งเลยหมุนเหมือนกับมันอยู่เฉยๆนอนวันภาษาภาคกลางเนี่ยมันนอนวันเนี่ยหมุนลูกขังให้เร็วจนกระทั่งมันจะนิ่งมันเหมือนมันนิ่งๆนะแต่มันหมุนยังไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเองอะไรเอียงอะไรไปขัดอะไรเลยมันเหมือนกับมันตั้งอยู่เฉยๆนิ่งนั่นสงบแต่หมุนเร็วที่สุดหมุนคล่องที่สุดไม่มีอะไรฝืดอะไรขัดโล่งโปร่งว่างสบายเบาหมดนี่คือปัจสัทธิกิเลสตายไม่มีกิเลสเข้ามาขวางมากั้นเลยเมื่อมีกิเลสมาขวางมากั้นทุกอย่างก็คล่องหมดทุกอย่างก็ชำนาญหมดทุกอย่างก็วิเศษประสิทธิภาพเย็นสูงไม่ร้อนเลยเนี่ยอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรก็ต้องใช้ภาษาพวกนี้อธิบายให้ฟังว่าลักษณะคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่ปัจสัทธิเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ตื้นๆง่ายๆว่าไปสะกดจิตแล้วก็นิ่งสงบกายสงบวาจาปากก็หุบปากพูดเก่งด้วยแต่พูดดีนะพูดสนิททีนี้สมัยนี้เนี่ยอาตมาพูดแล้วก็อย่าหาว่าอาตมาแก่ตัวล่ะนะอาตมาพูดเหมือนไม่สุภาพแต่อาตมาขอยืนยันนะว่าสุนี่แปลว่าดีภาพนี่แปลว่าที่เห็นนี่แหละใครเข้าใจก็เห็นว่าอาตมาพูดดีถ้าใครไม่เข้าใจก็หาว่าอาตมาเนี่ยพูดปากเปราะด่าคนนั้นว่าคนนี้อาตมาทำตามสภาพทุกวันนี้นี่นะโลกมันเลวเพราะคนไม่กล้าว่าความเลวของคนที่ไม่กล้าว่าความเลวของคนเพราะกลัวเพราะไม่แน่จริงเพราะไม่สามารถจริงเพราะประมาณไม่เก่งเพราะฉะนั้นไปว่าเขากระทบกระเทือนเขาเดี๋ยวเขามาเอาเราตายมันก็เลยมีอัตตากลัวตายกลัวจะต้องสู้หนักเพราะฉะนั้นคนที่กล้าแล้วก็สู้ได้สู้กล้าว่าโลกทุกวันนี้มีสิ่งที่จะต้องว่ามากเหลือเกินเพราะความเสียหายมันเยอะแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาบอกคนที่เขาผิดการมาว่าคนผิดการมากล่าวคนผิดก็เป็นนักด่านักว่านักติ ด่าเขาทั่วโลกแม่คนช่างพูดถูกจังวิธีการด่าเราก็เลยต้องประกอบไปศิลปะต่างๆทีเล่นทีจริงบ้างอาศัยกาละเวลาบ้างอาศัยเทศะฐานะอะไรตาแล้วแต่ก็ว่าไปต้องว่าไปตลอดนะแต่มายืนยันว่าการว่านี้ดีศาสนาทุกวันนี้เนี่ยนะรู้ตัวว่าอะไรผิดและก็ได้สังวรระวังปรับตัวขึ้นมาเยอะศาสนาพุทธนี่แหละนะทำทีเป็นไม่ฟังเสียงเหมือนว่าเราไปว่าเขาไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้แก้ไขขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราจะไปตู่เขานะตู่เขาเดี๋ยวเล่นตัวอีกอย่าไปตู่ไอ้เมื่อนี่เราว่าแล้วแต่ก่อนนี่แล้วพอเราชอบไปพูดเนี่ยพอท่านสอนไว้นานแล้วเนี่ยพวกนี้เขาเป็นพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวก็มาว่าอีกอย่าไปทวงหนี้ไปทวงไม่ใช่ไปทวงบุญทวงคุณไปทวงอะไรกับใครเขาเราทำแล้วก็ให้ทุกอย่างมันพัฒนามันก็ดีแล้วนะทำได้โดยเขาเองเขายอมจนสุดท้ายเขาก็ไปแก้ไขปรับปรุงนั่นเป็นผลสำเร็จนี่เป็นผลสำเร็จเพราะแรกๆนี่อัตตามานะมันถือตัวถือดีข้าไม่ผิดข้าถูกข้าเงี้ยอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแหละโรคเหล่านี้มันเยอะแยะมากมายนะมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็หาว่ายกตัวข่มท่านอะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะถูกถล่มทลายนะอาตมาว่าอาตมารู้รู้แต่หลายอย่างอาตมาพูดไม่ได้บอกไม่ได้แต่ต้องทำไปและหลายคนก็เข้าใจอาตมาก็ยังไม่ได้แม้แต่พวกเราก็ไม่เป็นไรนะอาตมาก็ขออ่านสัจจะหนึ่งสู่ฟังอีกที่อาตมาเจตนาเลยนะอันนี้จะลงไปอีกนานเลยนะนำมาลงไว้เนี่ยในหนังสือแสงศูนย์เนี่ยอยากจะอ่านให้พวกคุณฟังเพราะหลายคนคงไม่ทราบซึ้งอะไรเท่าไหร่หรอกอ่านให้ฟังวันนี้จะทราบซึ้งหรือไม่ยังไม่รู้อาตมาก็จะขอบอกหัวใจกับพวกเราสัจจะหรือข้อแค่สันนิษฐานนะสัจจะหรือข้อคิดแค่สันนิษฐานนะอาตมาก็คือข้าพเจ้าเนี่ยนะอาตมาทำงานด้วยความจริงของอาตมานะความจริงคำนี้เนี่ยแหมมันใหญ่ยิ่งนะความจริงคำนี้ในใส่เครื่องหมายคำพูดไว้อาตมาทำงานด้วยความจริงของอาตมาที่ได้ที่มีจริงตามพระพุทธเจ้าทุกวันนี้กำลังแย่งพระพุทธเจ้ากันอาตมาว่าก็อาตมาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้ากันแย่งไม่เป็นไรต่างคนต่างแย่งแย่งไปแย่งมาพระพุทธเจ้าคนละองค์ไม่เป็นไรแล้วก็คนละองค์ก็องค์ไหนจริงเท่านั้นแหละอาตมาทำงานด้วยความจริงของอาตมาที่ได้ที่มีจริงตามพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ใช่นักคิดไม่ใช่นักค้นคว้าไม่ใช่นักอ่านเลยเป็นคนอ่านน้อยด้วยซ้ำจริงๆในพวกเราเนี่ยหลายคนจะเป็นนักอ่านมากกว่าอาตมาเป็นคนอ่านน้อยโดยเฉพาะไม่ใช่นักวิชาการหรือบัณฑิตชนตามที่สังคมไทยขณะนี้เขานับถือกันอาตมาไม่ได้ศึกษาสำเร็จจากสำนักธรรมะหรือจากมหาวิทยาลัยใดๆยิ่งเรื่องธรรมะแล้วยิ่งไม่เหมือนอาจารย์ใดหรือสำนักใดทีเดียวอาตมาเป็นผู้เรียนมาน้อยจริงๆทั้งทางโลกและทางธรรมอาตมาเป็นเพียงคนจริงใจกับความจริงที่ตนมีจริงเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่พูดที่บอกที่อธิบายอะไรออกไปจึงเป็นการอ่านความจริงที่ตนมีจริงแท้ๆที่ตนมีจริงๆแท้ๆสู่ผู้อื่นฟังไม่ใช่ข้อคิดแค่สันนิษฐานเรื่องนั้นสิ่งนี้แล้วนำมาพูดไม่ใช่เพียงนำความคิดหรือผลของความคิดของตนออกมายืนยันไม่ใช่การคาดคะเนที่ยังซัดสายไม่แน่ใจอยู่แล้วนำมาอวด ม่ใช่แค่นำหลักฐานจากตำรามายืนยันเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นจะนำมาจากตำราไม่ใช่มายืนยันร่วมกับผู้อื่นแค่เพราะเห็นสอดคล้องตรงกันเฉยๆแต่ต้องเป็นญาณรู้จากความจริงที่มีจริงของตนประกอบด้วยเสมอสิ่งที่แสดงออกตลอดมาจึงไม่ใช่แค่ความรู้ที่เกิดจากการเก่งหาความจริงการที่เราระบุว่าลงไปว่านั่นผิดนี่ถูกนั่นแหละคือความชัดเจนแม่นมั่นในความจริงคือการยืนยันความจริงนั้นๆของเราอย่างจริงใจเพื่อผู้อื่นจึงไม่ใช่ความลังเลคลางแคลงสงสัยไม่มั่นใจใดๆของเราเลยและไม่ใช่ความกลัวใดๆอีกด้วยไม่ว่ากลัวจะยืนยันผิดหรือกลัวคนนั้นคนนี้กลัวคนหนึ่งคนใดในโลกในสวรรค์ในนรกทั้งไม่ใช่ความอยากอวดดีอวดตัวข่มผู้นั้นผู้นี้ผู้ใดเลยด้วยแต่ความถูกต้องนั้นย่อมข่มความผิดพลาดโดยสัจจะของมันเป็นธรรมดาสังคมคนไม่เจริญสังคมที่มีคนโง่กันอยู่มากเท่านั้นที่ปล่อยให้ความผิดข่มความถูกได้การชี้ระบุยืนยันว่านั่นถูกนี่ผิดออกไปเพื่อเปิดเผยความจริงแก่กันและกันจึงคือความกล้าของคนกล้าความจริงของคนจริงความตรงของคนตรงซึ่งต่างกับกิริยาเล่หรือเชิงกลเชิงกลบเกลื่อนของคนไม่กล้าและคนที่ยังไม่จริงที่มักจะอ้างว่าการไม่ระบุผิดระบุถูกการเสนอข้อคิดกลางๆนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่ดีเป็นมารยาทของผู้ดีเพราะตนไม่อวดไม่ทำอวดรู้ไม่ทำอวดดีไม่รู้ถูกผู้อ่านผู้ฟังทางความคิดทั้งที่การเสนอข้อคิดใดๆก็คือการอวดรู้อยู่แล้วตรงและการทำตนเป็นผู้ดีมีมารยาทนั่นแหละคือการอวดดีอยู่หลัดๆเขาว่าเขาไม่ได้อวดดีเขาไม่ได้บอกไม่เขาว่าไม่รู้นะเราจึงยืนยันว่าเราอวดจริงเพราะเราทำจริงมีจริงแล้วก็เปิดเผยตัวจริงเราไม่ชี้ระบุยืนยันก็เฉพาะในสิ่งที่เรายังไม่รู้จริงหรือยังไม่เหมาะสมด้วยประการนั้นประการนี้เท่านั้นเราระบุความผิดนั้นไม่ใช่เราชังคนผิดแต่ต้องการทำลายคนผิดหรือต้องการแกล้งคนผิดแต่เราไม่ส่งเสริมความผิดต้องการลดความผิดทำลายความผิดให้แก่สังคมคนให้แก่คนผิดเราไม่ได้รักคนถูกไม่ได้หลงคนถูกแต่เราบูชาเคารพชื่นชมเชิดชูความถูกของคนถูกเรารู้ดีว่าในโลกนี้ในสังคมทุกสังคมนั้นยังมีคนผิดที่ถือสาเพราะถือตัวเมื่อถูกตำหนิความผิดแม้สังคมที่เราล่มหัวจมท้ายอยู่ด้วยก็ยังมีคนผิดยังมีความผิดความพลาดในผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นจึงต้องอยู่กับคนผิดอยู่นั่นเองอย่างดีที่สุดก็อยู่กับคนที่ผิดน้อยที่สุดแต่ถึงจะอยู่กับคนผิดมากผิดน้อยเราก็ต้องพยายามอยู่ด้วยกันได้ให้เจริญขึ้นให้ได้ความเจริญพัฒนาของคนของสังคมจะเกิดได้ พร้อมไปกับความสงบจะสงบได้และคนจะมีคุณค่ามีคุณภาพทั้งโลกและธรรมะมีธรรมะปัญญากันได้ในสังคมนั้นๆก็เพราะผู้รู้จริงเห็นความผิดของคนผิดเป็นความถูกแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่รู้จริงเท่านั้นที่จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่นะอ่านดูทบทวนดูถ้าใครจะเอาไปอ่านไปทบทวนนะอาตมาพูดหรืออาตมายืนยันสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันมาจากหัวใจจริงๆว่ามันยากนะสังคมเนี่ยมันเข้าใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องยืนยันเอาไว้อาตมาว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดไว้ก็ดีทำอะไรไว้ก็ดีเนี่ยนะอีกสัก50ปีข้างหน้าหรือ100ปีก็ยังไม่แน่เพราะอาตมาก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะฉลาดกันไวหรือว่ามันจะฉลาดกันช้านะเพราะเรื่องเหล่านี้อาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอาตมาใช้คำว่าซับซ้อนนี่มากอาตมาใช้ภาษาหนึ่งว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมันมีเยอะเหลือเกินมันซับซ้อนมาตั้งคนเรานี่แหละใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยเฉโกมันก็เลยซับซ้อนมากเพราะคนเฉโกเพราะคนเฉกะที่เฉลียวฉลาดนี่แหละซับซ้อนจนกระทั่งคนตามไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุต้นตอไม่ไหวกลบเกลื่อนเบี่ยงเบนอำพรางจนกระทั่งตามไม่หวัดไม่ไหวอาตมาพยายามตามทุกวันนี่ก็เมื่อยปวดหัวต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆนะเก่งชิบหายเลยคือเขาเก่งชิบหายจริงๆเลยไม่ได้เก่งดีนะไม่ได้เก่งเจริญเลยนะคือทำความชิบหายได้เก่งมากแล้วก็คิดเรื่องจะชิบหายได้เก่งจนกระทั่งตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองชิบหายภาษาที่เขาชมกันว่าแม้เก่งชิบหายเลยนี่ถูกจริงๆเลยถูกโอ้โหมันชมกันได้ชมกันดีโอ้ลูกเก่งชิบหายเลยใช่แล้วพากันชิบหายลงไปทุกวันโอ้โหนี่ทำแหมไปหาเงินมาได้หาทางทำวิธีการหาเงินไม่ได้มันโอ้โหลูกเก่งชิบหายเลยใช่มันหาเงินไม่ได้มันเป็นโรคโมโทสันมันเป็นขูดรีดมันเป็นเอาเปรียบเอาดัดเข้ามาได้มากๆมันก็เก่งชิบหายสิมันผิดนี่ไปเอาคนเข้ามาอะไรกันมากมายมันไม่ถูกใช่ไหมนี่เราพูดกันเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าใจกันนะพูดเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่เข้าใจนะเขาจะยังเมาอะไรกันเว้ยเนี่ยมันพูดกันคนละภาษาหรือเปล่าทั้งนั้นที่ภาษาไทยนี่แหละนะสังคมมันไปถึงขนาดอย่างนั้นนะแล้ววันนี้เราพอสรุปกันได้ว่าสิ่งทั้งนอกและในตั้งแต่หยาบรูปหยาบไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณเป็นตัวประธานเนี่ยจะต้องเกิดปัญญาที่เป็นปัญญาที่ชัดแจ้งคนที่จะมั่นใจในความจริงเนี่ยผู้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบของญาณปัญญากับความเป็นได้ที่สำคัญถ้าเรายังเป็นไม่ได้เนี่ยมันยังไม่แน่ใจตนหรอกคนถ้าเราเป็นได้อย่างชัดโดยญาณของเรานี่ตรวจอ่านชัดเลยเนี่ยนะและเป็นความดีด้วยเป็นสิ่งที่ดีคำว่ากุศลธรรมเนี่ยนะลึกซึ้งเพราะพระอภิธรรมที่สอนนี่สอนท่านให้มาศึกษาอะไรศึกษากุศลธรรมะอกุศลธรรมะสอนแค่นี้ให้รู้ดีรู้ชั่วเท่านั้นแหละละชั่วประพฤติดีเท่านั้นแหละแต่โอ้โหดีเนี่ยมันลึกซึ้งมีละเอียดละเอียดจริงๆแต่ก่อนที่จะมีปัญญาเข้าไปดูมีละเอียดเนี่ยไอ้เกลียดชังนี่ละก่อนถ้าตราบใดในอโศกนี่นะอยู่ด้วยกันนี่ยังล้างความเกลียดชังกันไม่ได้นะสมานกันไม่สนิทนะไม่มีสมานัตตานะเลิกไม่มีสมานัตตานี่จะไม่เกิดสังคหวัตถุหรือจะไม่เกิดปฏิสังเคราะห์วัตถุนี่แปลว่าเรื่องจะไม่เกิดจะไม่มีสภาวะหรือเรื่องแห่งการสังเคราะห์สังขารวัตถุนี่แปลว่าเรื่องแห่งการสังเคราะห์สังขารวัตถุ4เอาทวนสิมีอะไร1ทาน สองปิยวาจาสามอัตถจริยาสี่สมานัตตาจะไม่เกิดการสังเคราะห์อันนี้เป็นปฏิสังเคราะห์ลงไปจนสมบูรณ์สุดตัวอัตถจริยานี้แหละคืออัตถจริยาเนี่ยอยู่ในทั้งสังคหวัตถุสี่เป็นเนื้อของทรัพย์แท้รวมแล้วก็อยู่ที่ทานศีลจาคะปัญญาอัตถจริยาอาตมาหยิบสังคหวัตถุสี่เมื่อกี้พูดถึงสังคหวัตถุสี่มาก่อนอัตถจริยานี่คือทรัพย์สี่สัมปกัลยาณมิตรานั่นไม่ใช่อันนั้นก็อยู่ในทิฏฐธรรมิกธรรมประโยชน์นะทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาตัวบทบาทของการสังเคราะห์สี่นี่นะอย่างไรเราจะทานอย่างตรงทานอย่างบริสุทธิ์ทานอย่างสะอาดมันก็มีสภาพที่มันจะติสสังเคราะห์ปฏิสังเคราะห์ด้วยบทบาทของอัตถจริยาคือทานศีลจาคะปัญญาจะต้องมีปัญญาชัดซ้อนลงไปอีกว่าศีลจะต้องขัดเกลากิริยากายกิริยาวาจาโดยเฉพาะอันนี้ว่าใช้วาจาวาจานี่เป็นเรื่องมากวาจานี่เป็นเรื่องมากวิยวาจาหรือปิยวัชชะเนี่ยที่อาตมาเคยอธิบายซ้อนเนี่ยเขาเอาปิยวาจาคำว่าปิยวาจามาอธิบายมาเรียกกันมันเป็นคำขยายที่จริงปิยวาจาแปลว่าวาจาอันเป็นที่รักที่จริงวาจาอันเป็นที่รักที่ลึกซึ้งนั่นน่ะพูดเพราะพูดชมเชยผู้อื่นไม่จะพูดขัดเกลาเลยนะพูดเพราะพูดชมเชยผู้อื่นยกย่องอะไรกับปุโรปุเรชมเชยเพราะคนฟังได้คนยิ่งมีกิเลสมากยิ่งฟังดีเขาก็ชอบอย่างนี้สามัญสำนึกใครก็เข้าใจเพราะอยากให้คนรักเราเราก็พูดเพราะพูดเอาใจเขาพูดชมเชยยกย่องเขาอย่าไปตีเขาเชียวอย่าไปว่าเขาเชียวไอ้อย่างนี้ใครก็ทำเป็นเด็กป.1ยังทำเป็นเลยแต่ถ้าติเขาปยวัชชะให้เขาดื่มคำติให้ได้ยิ่งติหนักติแรงติด้วยจริงด้วยจังยังเข้าไปให้เขากระเทือนกระทุ้งได้ขนาดไหนเขาก็ยังดื่มคำตำหนิได้ปยวัชชะนี่นะปยะเนี่ยแปลว่าของควรดื่มวัชชะแปลว่าคำตำหนิคำตำหนิให้เขาดื่มคำตำหนิได้นี่คือปิยวาจาฟังแล้วเข้าใจชัดขึ้นไหมปิยวาจาไปชมเขาแล้วก็ชอบเนี่ยโถ่เอ้ยไม่แหมไม่มีฝีมือเลยชมเขาพูดไม่ติเตียนใครพูดสุภาพเรียบร้อยทำภาษาง่ายๆนี่นะไม่เก่งนะแต่ด่าเขาแล้วเนี่ยเขายังศรัทธาอยู่อย่างเก่าติเขาลงไปแล้วเขาก็ยังศรัทธาเชื่อมั่นยอมให้ติยอมให้คมนะดึงคำตำหนิได้อย่างมีพลังอย่างพอใจอย่างที่จะปฏิบัติตามอาตมาก็ยังไม่เก่งนะนี่ติพวกเราหลายคนงอก่องอขิงไปดีไม่ดีชักจะเบื่ออาตมาด้วยเกลียดจังๆนะยังไม่เก่งอาตมาก็ยังไม่เก่งปยวัชชะยังไม่เก่งเท่าไหร่เรียกว่าเรายังทำปฏิสังเคราะห์อันนี้ยังไม่เก่งฝีมือนักวิทยาศาสตร์คนนี้ยังสัดส่วนมันยังไงเว้ยยังไม่เก่งเลยคนนี้เนี่ยเขาเป็นเหตุปัจจัยด้วยต้องรู้จักสัดส่วนของเขาด้วยคนคนนี้นี่ยังใส่เหยาะกรดซัลฟูริกแอซิดไปเท่าไหร่เหยาะไซยาไนด์ไปเท่าไหร่เหยาะฮะอะไรลงไปเท่าไหร่อะไรแล้วแต่มันจะต้องได้สัดส่วนที่พอเหมาะนี่มันก็ยังไม่เก่งอยู่เท่าไหร่นะพุทโธเคมีแต่ก็เก่งพอสมควรนะก็ยังทำได้นะยังไม่เรียกว่ายังไม่ตายนะไซยาไนไม่มากไปยังไม่ตายหรือยังไม่วิ่งหนีเนี่ยยังอยู่ยังเหนียวเนี่ยเขาดื่มคำตำหนิไ ถ้าใครสามารถมีฝีมือทำให้เขาดื่มคำตำหนิได้นี่แหละนักปฏิสังเคราะห์ชั้นหนึ่งสังขารวัตถุสี่จะดีเพราะเขาดื่มคำตำหนิได้จึงเกิดสมานัตตาถ้าเขาดื่มคำตำหนิไม่ได้สมานัตตาไม่เกิดถ้าได้แต่ชมกันอยู่เฉยๆไม่ขัดไม่เกาอะไรเลยนะแต่ชมกันไปชมกันมาอ่อนน้อมหวานกันอยู่อย่างนั้นแหละหวานเนี่ยนะมันก็อยู่กันได้สงบแต่ไม่เจริญช้าช้าทำอย่างไรเราจะไม่ช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ช้าแต่ไม่เกิดไม่ช้าแต่ไม่เจริญถูกเขาปราบเรียบเราเองนี่ปราบเรียบเราเองนี่เราปราบเรียบไปเลยทำอย่างไรเราจะประมาณพวกนี้ได้ชัดนี่เป็นเรื่องของสัตบุรุษเป็นเรื่องของสัพพุริสธรรมที่ต้องประมาณอย่างฝึกฝนนั่งเดาเอาไม่ได้ฝึกฝนแล้วในพวกเรานี่แหละสนามวรยุทธต้องฝึกฝนกันสำคัญโอ้โหเคล็ดวิชานี่ซักซ้อมเคล็ดวิชาให้ดีๆเราทำงานไปสังกัปปะวาจาสังกัปปะเอ้ยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะร่วมกันสร้างสรรค์แล้วเราจะได้สังเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์เอากิเลสออกเป็นอภัยทานเป็นอภัยทานไม่มีภัยทานที่ไม่มีภัยอภัยทานก็คือการทำให้จิตใจของเราปราศจากโลภโกรธหลงออกไปเอาโลภโกรธลงออกไปได้เมื่อใดนั่นคือเกิดอภัยทานเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นทานสิ่งที่เป็นภัยตัวที่เป็นภัยที่สุดคือตัวโลภโกรธลงตัวที่เป็นภัยในมนุษย์เรามีอยู่เมื่อใดเรามีภัยอยู่เมื่อนั้นเรามีภัยทั้งตัวเราเองและเราก็เป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยวัตถุทานก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราวัดจิตใจของเราว่ามันมีโลภหรือไม่เราจะเรียนรู้อัตตาตัวตนเมื่อเราได้พยายามสัมพันธ์กันคบกันเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมโลกทุกวันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์คนติมากหรือคนติน้อยฮะคนติมากอะคนกล้าติเนี่ยน้อยคนกล้าชมนี่มากเพราะว่ามันโดยสามัญสำนึกคนมันรู้ว่าชมแล้วมันไม่เป็นภัยอะไรกับเราเราไม่ต้องทุกข์ร้อนเราไม่ต้องลำบากแต่ถ้าตินี่เราจะลำบากต้องเตรียมวิ่งเนี่ยถ้าตินี่ต้องเตรียมหลบต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดกฎหมายถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้กฎหมายออกแล้วแต่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะต่างจังหวัดยังไม่ใส่หมวกกันน็อกยังได้อยู่เนี่ยไปเรื่อยนะอาตมาเนี่ยก็แวะเรื่อยนะแวะไปตามภาษานะสรุปแล้วง่ายๆก็คือว่าคนเรานี่นะจะติใครได้อย่างเยี่ยมยอดติได้อย่างเกิดผลประโยชน์สูงสุดนี่ฝีมือจริงๆและยิ่งทุกวันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะต้องการคนติที่มีฝีมือเพราะเป็นนักวิจัยนักนนท์นักนี่นี่นักติเขาหัดกันเป็นนักวิจัยนักวิจารณ์แม่นักวิจัยนักวิชาการนักอะไรกันแม่เขียนบทความคำนวณตินะแต่ไม่กล้าตรงๆเท่าไหร่หรอกติแล้วก็ไม่แรงไรขืนแรงเขาก็ทบกระเทือนมาถึงตัวเองไปติเขาเดี๋ยวไปเจอของแข็งอะไรนี่ยุ่งกลัวเพราะฉะนั้นผู้ใดกล้าติแล้วก็มีศิลปะมีวิทยายุทธมีความเฉลียวฉลาดในการติแล้วตัวก็อยู่รอดแล้วก็เกิดผลจะช้าบ้างก็เอาต้องเอาถ้าเร็วได้ดีได้ผลเร็วดีเกิดการปฏิกิริยาเร็วเกิดการสังเคราะห์ได้เร็วเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เร็วและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะก็ดีนะเพราะงั้นในเรื่องของการทำงานของทางด้านพัฒนามนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งสรุปจริงๆในสังขารวัตถุ4นี่ก็เป็นสูตรสำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรทาน ทานไม่มีอื่นหรอกทานและตัวอัตถจริยาที่ว่านี่เขาแปลกันง่ายๆว่าเป็นผู้มีจริยางามนะจริยาที่งามคือจริยาที่เป็นผู้มีทานผู้มีศีลผู้มีการให้จาคะเป็นตัวศรัทธาไอ้ตัวเชื่อมั่นเชื่อมั่นนี่นะอัตถจริยาเนี่ยเป็นตัวศรัทธาศรัทธาศีลจาคะปัญญาเชื่อมั่นจริงๆเลยนะมนุษย์เนี่ยตัวความเชื่อตัวศรัทธาเนี่ยอาตมาจะได้มาขยายความคำว่าศรัทธากันอีกน่าจะได้ขยายไปให้ละเอียดพูดวนไปวนมาซ้ำซ้อนนี่แหละในภาวะขอเวลาถ้าผู้ปฏิมาศึกษาจริงๆเนี่ยเป็นการติวหรือเป็นการทบทวนหรือเป็นการวิเคราะห์ในปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็เอาหลักสำคัญสำคัญมาวิเคราะห์7วันนี้เรา7วันพุทธาภิเษกเนี่ยเป็นโอกาสที่อาตมาว่าเนี่ยได้พบพร้อมนั่งฟังนั่งอะไรกันเนี่ยโอกาสอย่างนี้นี่อาตมาว่าปีหนึ่งปีหนึ่งอาตมามีบุญในปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็เอาหลักสำคัญสำคัญมาวิเคราะห์7วันนี้เรา7วันพุทธาภิเษกเนี่ยเป็นโอกาสที่อาตมาว่าเนี่ยได้พบพร้อมนั่งฟังนั่งอะไรกันเนี่ยโอกาสอย่างนี้นี่อาตมาว่าปีหนึ่งปีหนึ่งอาตมามีบุญว่าคุณจะรู้สึกว่ามีบุญหรือไม่ก็แล้วแต่นะอาตมาว่าเป็นมีเป็นผู้มีบุญมีบุญมากที่ได้มาสาธยายมาแจกทรัพย์วันนี้อาตมาว่าอาตมามีทรัพย์อยู่นะที่จะแจกก็ได้โอกาสมาแจกเงี้ยกว่าจะพอเข้าใจมานั่งฟังกันได้เนี่ยโอ้แต่ก่อนนี่ก็จะแทบไม่รอดนะปลุกเสกพุทธาภิเษกเนี่ยกางงองกางแงงถือดีมีมานะมาทำไมวะเราเคยมาแล้วมาก็มายังเก่าอะอะไรต่างๆแล้วระบอบระบบประวิธีการมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่จนกระทั่งเราเดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเออมาพุทธาภิเษกมาปลุกเสกเนี่ยเออมันเป็นภาวะปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็ต้องพยายามมาทำแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เข้าใจกันดีค่าของผู้ที่มาในงานเนี่ยอัตราการมานี่อยู่ตัวอาตมาก็ว่า10กว่าปีแล้ว17ปีแล้วเนี่ยนะมันก็ได้ประมาณนี้นี่ก็ประมาณ 1,500 คนนะถ้าไปถึงสิ้นงานก็จะมีการลงทะเบียนไปเนี่ยออกมั่งเข้ามั่งอะไรเขาก็นับเรื่อยไปผู้กลับแล้วเขาก็ยังนับตัวเลขอยู่มันก็จะประมาณ 2,000 กว่าคนนะ 2,000 กว่าคนได้ขนาดนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าโลกเลยเพราะยังไม่ได้ขยายไปทั้งโลกนะประเทศไทยเนี่ยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้ประมาณนี้ 2,000 กว่าคนใน60ล้าน 2,000 กว่าคนนี่อย่านั่งเป็นภูมิใจว่าข้าคนหนึ่งนะไม่แน่แล้วไม่ค่อยเที่ยงเท่าไหร่แล้วบางทีมาบ้างไม่มาบ้างมาเต็มบ้างไม่มาเต็มบ้างอย่าเป็นหลงตัวว่าเราเองเนี่ยฉันก็หนึ่งเอาให้หนึ่งเถอะที่จริงอาตมาก็ว่าไปนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูแคลนแล้วเอาให้หนึ่งเถอะนะให้หนึ่งให้ได้แล้วเราก็จะได้รับประโยชน์เท่าที่ได้ทำงานศาสนามาในระบบกว้างที่จะพากันเจริญอันคำว่าเจริญที่อาตมาได้หมายความไปถึงคำว่าสร้างสรรค์และเสียสละนะก็ขออ่านโอ้ยขาดซึ่งอาตมาได้เรียบเรียงไม่ได้เรียบเรียงกันอย่างอะไรมากมายแต่ก็เรียบเรียงไว้นิดนึงเพราะว่าคนมาให้เขียนก็ให้มาต่อก็เลยเขียนก็ไปเรียบเรียงตัวนี้ออกมาก็เลยเป็นภาษาสรุปก็คงคิดว่าพอได้ความเจริญนั้นนิยามได้เป็น2คำคือสร้างสรรค์และเสียสละชาวโศกถือว่ามนุษย์เจริญหรือประเสริฐนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์นี่ก็ฟุตโนตไปนิดนึงว่าสร้างสรรค์นี่สอเสือรอเรือรอหันไม่มีคอกรันไม่ใช้คำว่าสร้างสรรค์ที่มีคอกรันเพราะต้องการใช้ในความหมายที่ว่าสร้างด้วยปัญญาเลือกเฟ้นวิเคราะห์วิจัยต้องมีธรรมวิจัยเป็นหลักคือเลือกสรรให้เป็นสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันตะและสัมมาอาชีพก็ตามไม่ใช่สร้างคือสรรคะในสรรที่มีคอกรันเนี่ยนั่นแปลว่าสร้างให้มีให้เป็นขึ้น สันที่มีคอกรันแปลว่าสร้างให้มีให้เป็นขึ้นแต่สันไม่มีคอกรันสันรอเรือนี่คำนี้แปลว่าเลือกว่าคัดเพราะฉะนั้นสร้างสันเราจึงต่างกันอยู่กับสร้างสันที่มีคอกรันชาวโศกถือว่ามนุษย์เจริญหรือประเสริฐนั้นจะต้องเป็นผู้สร้างสันและต้องทั้งเป็นผู้เสียสละด้วยอันนี้แง่นี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ท่านหรือประโยชน์ต่อสังคมแท้สร้างสรรค์เสียสละต้องอยู่ด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ท่านคนในโลกที่สร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์อันนี้ภาษาหนังสือมีทั้งสร้างสรรค์ลอหันที่ไม่มีคอและสร้างสรรค์ที่มีคอคนในโลกที่สร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์ทุกวันนี้ก็กำลังกระทำอยู่ทั่วไปก็สร้างได้เก่งสร้างได้เก่งนะแต่ไม่เสียสละจริงเมื่อคิดตามทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนแล้วแทบจะหาการสร้างสรรค์หรือสร้างสรรคะเนี่ยที่เสียสละไม่ได้เลยในโลกเพราะเขาแลกเปลี่ยนเอาค่าของผลผลิตหรือเอาค่าของความรู้ของแรงงานคืนมาจนหมดสิ้นจนเอาเปรียบกันทั้งสิ้นทั้งนั้นที่เรียกว่ารายได้หรือกำไรของทุนนิยมนั่นแหละส่วนคนเจริญที่บำเพ็ญธรรมะเสียสละก็กลายเป็นเสียสละชนิดไม่สร้างสรรค์อะไรเลยออกป่าเข้าธรรมสงบชนิดสุดโต่งแบบฤาษีนั่งหลับตาสมาธิไม่ทำงานสร้างสรรค์อะไรไม่รู้จักโลกไม่รู้เท่าทันโลกในวงเล็บไม่มีโลกวิถีชาวอโศกนั้นต้องเป็นจริงทั้งทำงานสร้างสรรค์อยู่ในสังคมรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันสังคมสร้างสัมมาสมาธิด้วยทฤษฎีสัมมาอริยมรรคมีองค์8และต้องทั้งเสียสละจริงๆถึงขั้นทำงานฟรีให้ได้เป็นขั้นสูงสุดไม่สะสมกอบโกยแต่มีสังคมชาวบุญนิยมที่ทำงานอย่างเป็นกลไกเป็นกลปราณีมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีระบบบุญนิยมเสียสละกันอย่างมั่นใจมีปัญญาเข้าใจในค่าของผลผลิตและแรงงานกายแรงงานทางสมองที่ได้เสียสละให้แก่ผู้อื่นแก่โลกจริงจึงเสียสละอยู่อย่างภาคภูมิและขยันสดชื่นเบิกบานแบบรู้แจ้งถึงสัจจะนั้นๆจริงนี่เป็นตัวคำสรุปนะอ่านนี่ก็อยู่ติดอยู่ในเทปใครๆจะเอาเทปไปฟังก็ทบทวนใครๆไม่มีเทปไปฟังก็ค่อยๆตามหาอ่านบทนี้มันจะมีอยู่ที่ไหนยังไม่รู้นี่อยู่ในกระดาษยังไม่ได้ไปไหนสำหรับวันนี้พักก่อนนะไว้พรุ่งนี้ต่อ